أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا ومصطفاه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا كفينا ونسكها في الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. วันนี้เราจะพูดในอายะห์256เนื้อหาความหมายสัจธรรมที่มีอยู่ในอายะห์ที่ถัดมาจากอายะห์อัลกุรซีซูเราะห์อัลกุรซีเป็นอายะห์ที่255ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ของคัมภีร์อัลกุรอานเราได้ใช้เวลาเกือบ1เดือนครบนะครับในการอธิบายอายะตุลกุรซีซึ่งก็จะย้อนกล่าวถึงเนื้อหาของอายะตุลกุรซีโดยสังเขปแล้วก็ควบคุมที่สุดนะครับก็ไม่มีอะไรที่จะชัดกว่าการกล่าวหรือเอ่ยความหมายของคำว่าอายะตุลกุรซีตามฉันออกสายโดนน้ำปะดังที่เคยอธิบายกับพี่น้องได้ฟังโอเคครับเสียงเสร็จแล้วติดมือถือด้วยติดมือถือด้วยอายะตุลกุรอานเขาแปลว่าองค์การว่าได้ไม่มีอะไรขัดข้องมากมายอัลกุรซีเก้าอี้เราได้อธิบายคำว่าเก้าอี้ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เป็นอะไรเป็นเคล็ดลับที่ยอดเยี่ยมของบรรดาชะลัมศอลิหเนี่ยโดยเฉพาะสหายที่ได้ตั้งชื่อผู้แรกเนี่ยในสหายเรามีการยอมในการตั้งฉายาดังชื่อของอายะห์นี้อายะตุลกุรซีอายะของอัลกุรซีกุรซีก็คือเก้าอี้นั่นเราบอกว่าเก้าอี้เนี่ยคือเก้าอี้ที่อยู่ภายใต้พระบัลลังก์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และฮะดีษของนบีเนี่ยที่ได้อธิบายความใหญ่ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็คือโลกและชั้นฟ้าทั้งหลายทุกชั้นนะ7ชั้นเนี่ยเทียบกับอัลกุรซีเสมือนประหนึ่งแหวนวงหนึ่งแหวนเหล็กวงหนึ่งอยู่ที่อยู่กลางทะเลทรายแหวนวงนั้นนะก็คือโลกและชั้นฟ้าทั้งหลายทะเลทรายก็คือเก้าอี้เทียบกับพระบัลลังก์ของอัลลอฮ์ที่อยู่เหนือเก้าอี้เนี่ยเก้าอี้กับพระบัลลังก์ก็เป็นแหวนวงหนึ่งที่อยู่กลางทะเลทรายแหวนวงนั้นก็คือเก้าอี้คือกุรซีและทะเลทรายคือพระบัลลังก์และอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงสถิตทรงอยู่ทรงเหนือพระบัลลังก์ของพระองค์เนื่องจากว่าอายะห์นี้ได้ระบุอัลกุรซีคือเก้าอี้แต่ไม่ได้ระบุอัรชคือบัลลังก์ก็เลยตั้งชื่อว่าอายะตุลกุรซีพอเอ่ยอายะตุลกุรซีก็ต้องนึกถึงความยิ่งใหญ่ของโลกและชั้นฟ้าเทียบกับกุรซีและเทียบกุรซีกับบัลลังก์และเทียบกับสรรพสิ่งที่ทั้งหมดในที่ระบุเนี่ยด้วยการเปรียบเทียบกับการที่เราเชื่อว่าผู้ทรงสร้างผู้เนรมิตผู้ประดิษฐ์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยย่อมใหญ่กว่าสิ่งเหล่านั้น ฉะนั้นเขาตั้งชื่อว่าอายะตุลกุรซีเพื่อแสดงถึงพระมหาอำนาจของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นี่คือข้อสรุปที่สามารถสรุปได้อัลกุรซีเนี่ยอัลกุรซีนี่กุรซีเราเข้าใจคำว่ากุรซีตามฮะดีษที่นบีอธิบายเราก็จะเข้าใจความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซึ่งเป็นผู้ดำรงอายะนี้พอเอ่ยเนื้อหาของอายะตุลกุรซีเพียงแค่นี้นะครับมันก็เพียงพอที่จะให้เราเข้าสู่อายะถัดมาจากอายะตุลกุรซีก็คืออายะ256ซึ่งมีความสำคัญนะในกุรอานอายะที่มีเนื้อหาและสำนวนดังนี้นะครับซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ดำรัสไว้ว่าبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ميزة إكرام دوري سنكيب لا إكراه في الدينلا إكراه في الدين من يكون من خب ذي هاي نبتل ليس سنة إسلام فهو لا مي لا هو مي من إكراه فهو من خب من يكون من خب في الدين ليس سنةหมายถึงว่าให้นับถือให้เชื่อถือในศาสนาในอายะห์ไม่มีคำว่าอิสลามแต่เขาแปลโดยความหมายโดยรวมว่าอัลดีนตรงนี้ก็หมายถึงศาสนาอิสลามนั่นแหละไม่มีการบังคับให้นับถือศาสนาอิสลามเริ่มต้นด้วยประโยคนี้นะครับก็ผูกพันนิดหนึ่งจะได้เข้าใจนะครับในคลิปละที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไม่มีบังคับใดๆในเรื่องศาสนาไม่มีอายะห์ในกุรอานทั้งเล่มไม่มีหะดีษบทหนึ่งกล่าวชัดเจนว่าไม่บังคับให้นักเรียนในอิสลามสักบทหนึ่งที่กล่าวด้วยชัดถ้อยชัดคำชัดสำนวนว่าไม่มีการบังคับให้นักศึกษาศาสนาอิสลามนอกจากอายะนี้อายะที่กล่าวชัดนะเรื่องศาสนาไม่บังคับให้นักศึกษาที่อายะนี้อายะเดียวอาจจะมีอายะอื่นหันยิ่งแต่ไม่ชัดต้องตีความแต่ที่ชัดและอิกรอฮะไม่มีการบังคับใดๆในการที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดนับถือศาสนาอันนี้เชื่อก็ต้องคิดต่อแล้วทำไมเอามาตั้งตรงนี้เนี่ยภายหลังอายะตุลกุรซีก็เคยบอกคร่าวๆนะครับว่าอายะตุลกุรซีแสดงถึงพระมหาอำนาจมหาบารมีของอัลลอฮ์ซึ่งเป็นผู้ซึ่งเป็นพระผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเจ้าของเราเจ้าของตัวเจ้าของหัวใจของเราเจ้าของจิตใจเจ้าของเจตนารมณ์ของเราเจ้าของการตั้งใจของเราเจ้าของการมุ่งหมายของเราทั้งนี้อัลลอฮ์ก็ยังบอกว่าไม่บังคับใครให้นับถือศาสนาอิสลามให้เชื่อในอัลลอฮ์จะมาบอกว่ามีระบอบการปกครองที่เสรีกว่านี้ไม่มีครับกฎหมายสากลทุกกฎหมายไม่เว้นนะครับแม้กระทั่งประเทศอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันซึ่งเป็นแบบฉบับของประชาธิปไตยแบบฉบับของเสรีภาพก็จะมีมาตรา มีมาตราห้ามดูหมิ่นนะห้ามหมิ่นประมาทบุคคลสำบุคคลสำคัญที่เป็นประมุขประมุขแห่งชาติถ้าไม่มีก็จะมีกฎหมายก็จะมีกฎหมายห้ามบุคคลในประชาชนเนี่ยดูหมิ่นประมาทผู้อื่นในสังคมดูถูกเขาอะนะฟ้องได้เลยฟ้องได้เลยมีในสังคมของมนุษย์อำนาจระบบการปกครองของมนุษย์นะใครปฏิเสธใครมีไม่ได้อเมริกาได้จับระเบียบสังคมโลกให้ประเทศทุกประเทศในโลกเนี่ยยอมรับในประเทศอิสราเอลกดขี่ดีประเทศอาหรับประเทศมุสลิมเนี่ยจะได้ยอมรับในประเทศอิสราเอลปฏิเสธประเทศอิสราเอลไม่ได้ว่ามีตัวตนแต่ประเทศอาหรับส่วนมากยังไม่ยอมรับยังมีความสัมพันธ์ที่เป็นทางการก็ไม่ยอมรับในบริษัทแต่ประเทศที่อ้างในเสรีภาพในระบบประชาธิปไตยจะบังคับต้องเชื่อต้องศรัทธาต้องนับถือแม้กระทั่งตัวระบบประชาธิปไตยชาวบ้านก็ไม่เอาจะอเมริกาทำสงครามจะได้ชาวโลกนับถือในประชาธิปไตยที่ไหนเสรีภาพนี่มันที่ไหนตัวอย่างของเสรีภาพของโลกนะคือสหประชาชาติเนื้อหลักของระเบียบข้อบังคับสหประชาชาติเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของเผด็จการไม่มีประชาธิปไตยเลยเพราะประเทศมั่นคงประเทศมั่นคง5ประเทศเนี่ยสภามั่นคงของสหประชาชาติ5ประเทศถาวรนะที่ประกอบด้วยอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียจีนถ้าสหประชาชาติรวม150กว่าประเทศลงมติหนึ่งแต่หนึ่งใน5ประเทศเนี่ยที่โต้ค้านมติของ150กว่าประเทศนี้นั้นล้มเหลวก็แสดงว่าอย่างประเทศอังกฤษมีประชากรประมาณประเทศอังกฤษมีประชากรประมาณ100ล้านคนสามารถค้านมติ 6,000 ล้านคนหมายถึงประชาธิปไตยแต่มีเจ้าของโลกเจ้าของแผ่นดินเจ้าของชั้นฟ้าเจ้าของมนุษย์เนี่ยถ้ามีใครบอกว่าฉันไม่ยอมรับเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยฉันเนี่ยฉันไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าไม่เป็นไรไม่บังคับและอิกรอฮ์บินดีทั้งบันดีอัลลอฮ์ไอ้เป็นกุญชีที่ได้แสดงถึงบารมีของอัลลอฮ์นะประเทศกับประเทศที่เขาถือว่ายังอยู่ในวงหรืออยู่ในประเทศที่มีกฎหมายชนิดเผด็จการก็คือประเทศที่มีกฎหมาย ลงโทษคนที่ดูหมิ่นประมุขและนี่มันยิ่งเข้าสู่วาระที่ล้าสมัยทางกฎหมายทางอธิปไตยนะก็คือมุสลิมเราที่ไปยื่นหนังสือให้สภานิติบัญญัติให้พิจารณาร่างกฎหมายมาตราหนึ่งห้ามไม่ให้ตำหนิบุคคลสำคัญที่เป็นผู้นำศาสนาในสังคมประกอบด้วยสำนักกีฬาเมื่อมีเยอะสูงการอิสลามประเทศไทยและก็สองสถาบันหมายถึงว่าจะว่ากีฬาเนี่ยไม่ได้จะว่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยไม่ได้จะว่าผู้นำเชียร์เนี่ยไม่ได้ถ้าเขายอมรับในกฎหมายคืออยากให้พี่น้องดูและเทียบกันไอคนที่ว่ามุสลิมหรือกฎหมายอิสลามเนี่ย قد كان الله او او او هنا او شاطئ مسلم شيء ومؤمن تمام في خايف من جيكو الله مسلم شيء انا الله لي باي هي هو كافر فتشيت الله تقول ان هي كل من هي دين هي شيء شيء هي جاي من شيء ثاني ثاني من نعمات من قام ربنا الله بن شيء لنا تقول ان باي هي من شيء يعني شيء الدين هو الله شيء رب الله رب الله هو الله ใช้ความต้นเย็นของอัลลอฮ์ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสุขของอัลลอฮ์แต่พวกนี้ปฏิเสธอัลลอฮ์ถามว่าจะให้อยู่มีเสรีภาพและความโปร่งใสมากกว่าอัลกุรอานที่ไหนอ่ะที่จะเอาการสนทนาระหว่างศัตรูของอัลลอฮ์นี่กับอัลลอฮ์มาระบุในคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งการสนทนากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ได้เอาการสนทนานี่มาเล่ากับประชาชนโลกกับชาวโลกมนุษย์แสนชาติทั้งหลายถ้าเห็นแล้วว่าคนนี้ไม่ยอมเชื่อฟังอัลลอฮ์เนี่ยฝืนอัลลอฮ์ได้กล่าวยังไงกล่าวกับอัลลอฮ์ยังไงเป็นประวัติของมนุษย์โดยเฉพาะบรรดาผู้นำประเทศในประวัติศาสตร์ยิ่งเดือนนั้นมั้งยุบเงินใครยิ่งเดือนนั้นมั้งโดยเฉพาะจะเป็นศัตรูนะตัวผู้นำเนี่ยจะเป็นคนดีอยู่คนเดียวแต่คนเลวเนี่ยก็คือศัตรูเนี่ยเลวคนเดียวแต่ในคุรานคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์คนที่ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังให้ความยุติธรรมยิ่งอัลลอฮ์บอกว่าไม่สุดสวะไม่เหมือนกันอินฮุมอุมมะตุนกออิมะตุนยะตลูนกิตาบัลลอฮ์มีคนดีที่ละหมาดตะฮัจญุดเรียบร้อยแต่พอกล่าวถึงบรรดากาฟิรีนมุชริกีนอัลลอฮ์ก็เรียกว่าอักษรฮุมุลฟาชิกูนส่วนมากเนี่ยเป็นฟาชิกเป็นผู้ฝ่าฝืนก็หมายถึงว่ามีบางส่วนที่ยังมีความดีแต่ของมนุษย์เนี่ยไม่เว้นอะไรเลยจะวิพากษ์วิจารณ์ใครเนี่ยก็มักจะวิจารณ์ในเชิงลบเสมอโดยไม่มีความยุติธรรมเรื่องนี้อะไรอีกนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะไม่ยอมรู้สึกมีนั่นว่าอีกนี่อันนี้จับไว้ในประเด็นสำคัญเนี่ยว่าอายะนี้ถูกระบุภายหลังอายะตุลกุรซีที่แสดงถึงอำนาจของอัลลอฮ์โลกนี้ผู้ถือกรรมสิทธิ์นี่คืออัลลอฮ์อันนี้ต้องจำไม่ได้นะเพราะมันมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการศาสนาที่เราต้องชี้แจงอธิบายและเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็ตะบัยยะนะรุชดุมินัลไกบที่อัลลอฮ์ไม่บังคับใครเนี่ยพออัลลอฮ์เลยบอกว่าก็ตะบัยยะนะรุชดุมินัลไกบแน่นอนกับแน่นอนความถูกต้องนั้นนะรุชดินแปลว่าความถูกต้องความเที่ยงธรรมเที่ยงแท้แต่ใบเย็นได้เป็นที่กระจ่างแจ้งแล้วความถูกต้องความชัดเจนความเชื่อที่ประจักษ์มันชัดแล้วสำหรับมนุษย์ทุกคนนี่มันวิจารความผิดคือทุกคนสามารถจำแนกทุกคนที่สมประกอบมีสติปัญญาสมบูรณ์ไม่มีข้อบกพร่องในความสามารถในการพินิจพิจารณาสมองสมบูรณ์ทุกคนสามารถจำแนกระหว่างความถูกกับความผิดในอายะสุรัตอัลบัลดเนี่ยเราได้บอกว่าวะฮะบัยนาฮุมมัจดัยเราได้ให้ทางนั้นแก่เขาคือมนุษย์แต่ได้เลือกระหว่างทางดีกับทางเลวทางดีกับทางเลวฉะนั้นทัศนะของนักปราชญ์อิสลามที่ถูกต้องนะครับจะเป็นทัศนะของอัสซะลัฟอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ว่าอัลลอฮ์ได้ห้ามได้ใช้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะมันมีประโยชน์ห้ามไม่ให้ทำสิ่งนี้เลยเพราะมันมีอันตรายมันมีความชั่วหรือมันมีผลเสียไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ ช้หรือห้ามโดยไม่มีเหตุผลทุกสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้หรือห้ามย่อมมีเหตุผลและเหตุผลนี้มันอยู่ในตัวสรรพสิ่งเหล่านั้นอุลามะบอกว่าโดยที่ถ้าเราสมมุติฐานว่าไม่มีศาสนาไม่มีบทบัญญัติมาจากอัลเลาะห์มาจากอัลลอฮ์มนุษย์สามารถวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยควรทำหรือไม่ควรแต่มันจะไม่เป็นบทบัญญัติสำหรับเราเนี่ยวิเคราะห์ของเรานะจะไม่เป็นบทบัญญัติแต่เราจะสามารถวิเคราะห์อันนั้นมันควรทำแล้วนะครับดังนั้นในยุคยาฮิลียะห์ก็มีขณะที่เขาดื่มเหล้ากันทำจินากันโดยไม่มีข้อตำหนิใดๆเลยใครทำจินานี้ใครกล้าไปว่าใครนะก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติเรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบันคนที่ตำหนิต่างหากละคือคนแปลกประหลาดนะพ่อแม่จะไปแข่งกับลูกในเทศกาลวาเลนไทน์ก็อย่าไปทำจินาเลยนี่น่าสมัยคนรุ่นคุณอาไม่ฟิลสมัยยุคช้างสมัยกี่พันปีเดี๋ยวนี้เขาธรรมดาแล้วเขาไม่รู้ดูที่เด็กนั้นเป็นสิทธิของส่วนตัวให้ใครก็ได้ทั้งนั้นในยาฮิลียะก็ยังมีคนที่ไม่ยอมดื่มยีนาไม่ยอมดื่มเหล้าไม่ยอมกราบเจดเพราะมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำไม่ใช่ว่ามีข้อห้ามนะถ้ามีคนยังถูกถามว่าทำไมยุคยาฮิลียะห์นี่ไม่เคยดื่มเหล้าเขาบอกว่าเห็นคนที่ดื่มเหล้านี่นะทำทุกอย่างได้เลยอาจจะฆ่าพี่น้องอาจจะฆ่าแม่ก็ได้ฉันก็ไม่ยอมที่จะอยู่ในสภาพแบบนั้นทำไมไม่กราบไหว้เจดก็บอกว่าเห็นเหรอเจดเนี่ยเราสร้างด้วยมือตัวเองแล้วมันจะมีอำนาจเหนือกว่าอำนาจของเราได้ยังไงซึ่งเขาใช้ทำไมไม่ยินาจีนานี่มันทำให้สายตระกูลปะปนไอ้จีนากับคนนั้นได้ลูกคนนั้นเป็นของใครถ้ายอมรับหรือไม่ยอมรับอีกคนนึงก็จะแต่งงานอาจจะมาแต่งงานกับน้องชายพี่ชายเขาบอกว่าอย่างนี้นะสังคมเละตุ้มเป๊ะเลยไม่เอาแบบนี้ไม่เอาตะกอนรุ่นอาหรับนี่ธรรมดาถ้าเป็นคนยากจนแล้วเกิดมีบุตรสาวฆ่าบางเผ่านะฆ่าฝังเป็นเลยเป็นแล้วว่ามันเขาต้องเคยฆ่าแล้วมีบางกลุ่มเนี่ยไม่ใช่ว่ายากจนเพราะว่ามันนี่ไม่ได้ยากจนสมัยยาฮิลียะห์เนี่ยแต่เขาเกรงอภัยยศทำไมสังคมเละตุ้มเป๊ะแบบยาฮิลียะห์นี่นะผู้หญิงจะทำอะไรก็ได้ทำจินาก็ได้โดยไม่มีขอบเขตทางจริยธรรมไอ้ทำจินาแล้วก็ถือว่าอัปยศอย่างนั้นอย่าให้มีอะไรที่จะนำมาสู่อัปยศเลยผู้หญิงเริ่มจะโตแล้วเริ่มเป็นสาวแล้วเนี่ยฆ่าเลยมันมีบางคนนะครับอาหรับสมัยยาฮิลียะห์ที่ไม่มีผู้ศรัทธาก็ไปหาพวกที่ตั้งใจจะฆ่าลูกสาวนี่บอกว่าอย่าฆ่าฉันขอลูกเธอได้ไหมแล้วฉันจะไปเลี้ยงเองแล้วให้ตังค์ด้วยสมัยยาฮิลียะห์กาเฟรนะครับไม่ใช่ผู้ศรัทธานะทำไมเขาสงสารเขาบอกว่าชีวิตไปฆ่ามันได้ไงเห็นไหมเขาคิดยังไงก็แสดงว่าความถูกต้องกับความผิดมันประจักษ์แจ้งแล้วสำหรับมนุษย์ทุกคนเอามาก็เดี๋ยวความกระจ่างเนี่ยความกระจ่างเนี่ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถตัดสินใจเองเอายังไงตกลงเอายังไงเอาพระเจ้าที่แท้จริงหรือไม่เอาบางคนเนาะเฮ้ยเขาเกิดมาอย่างนั้นนะเกิดมาเป็นพุทธเป็นนี่เป็นคริสต์ก็อย่างกับเรานี่เกิดมาเป็นมุสลิมมาอาลองที่เราเกิดในครอบครัวยิวเนี่ยเราก็จะเป็นยิวเกิดในครอบครัวพุทธเราก็จะมีคนคิดแบบนั้นมีคนคิดแบบนั้นเอาละมุสลิมเราเนี่ยยอมรับไหมว่ามีมุสลิมเขาอีมานเขาตักลีศรัทธาพ พ่อเรียนแบบเรียนแบบพ่อแม่แต่มีมุสลิมที่ศรัทธาและอีหม่านเพราะศึกษาหลักฐานในสังคมมีไหมมีคนที่เป็นเมียเอกแล้วนะไปเยอรมันไปทั่วโลกเลยพูดห้าภาษาแล้วจะเรียนขนาดไหนการบ้านตัวเองอะมาคุยอัลสุฮ์และเชื่อว่าบุญเนี่ยไปถามว่าที่ตัวเองไปเรียนเมืองนอกอะและมีระดับการศึกษาขนาดนี้แล้วอะและยังเชื่อในสิ่งที่บรรพบุรุษทำโดยไม่ถามว่ามีตัวบทนี้หลักฐานนี้จะนี่ไงสืบทอดศาสนาด้วยการเรียนแบบเท่านั้นกับมุสลิมที่เกิดมาจริงๆในวงนั้นอะวงที่กลัวนาซูโอต้องรู้อะไรวะกลัวต้องเงียบด้วยนะรู้คืออุซานีจะฟิลโอจะขอดูอาวะแล้วก็มึงเนี่ยมึงเดี๋ยวมีดอกอ่อนผมไม่รู้ผมไม่เคยกลัวเขาทราบกลัวกลัวเนี่ยกลัวนาฬิกานี่เคยกลัวอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยกลัวเขาอะนะเขาที่มีดอกอ่อนก็ไม่รู้เนี่ยดอกอ่อนก็ไม่รู้นั่นต้องคู่เลยก็มีคนนั่งเองนี่เหรอศาสนาอิสลามน่าจะเป็นอย่างนี้อ่ะใช่แต่ใช่นี่ไม่มุสลิมนี่แบบนี้ถามว่าระหว่างตำยาของคนนี้กับตำยาของคนนี้ก็มีคนนี้เนี่ยเป็นอาวามเป็นคนสักมั่นชนอาจจะไม่ดีจบอะไรเลยแต่คนนั้นน่ะเป็นเมียเอกแต่กลับมาสืบทอดของบรรพบุรุษปัญญาคนนี้กับปัญญาคนนี้อีหม่านคนนี้กับอีหม่านคนนี้เหมือนกันทั้งสองนี่มุสลิมมันก็ดั้งเดิมเนี่ยเป็นมุสลิมแต่คนที่เชื่อแบบนี้กับคนที่เชื่อแบบนี้เนี่ยนักอัลลอฮ์นี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันก็เช่นเดียวกันนะครับกับมุสลิมและกาฟิรถามว่ามุสลิมที่เกิดโดยกำเนิดนี่เป็นมุสลิมและเรียนแบบบรรพบุรุษก็ไม่ได้ถามว่าอัลลอฮ์มีไม่มีก็ก็ทำเหมือนเขาอะกับกาฟิรที่เขาก็เกิดอย่างนั้นน่ะคุณค่าของอีหม่านคุณค่าของความศรัทธาเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่การไตร่ตรองการพิจารณาเพราะในวงกาเฟรก็จะมีคนที่เกิดมาเป็นกาเฟรมันให้เห็นด้วยนะและตัวเขาเนี่ยก็เห็นตัวอย่างในสังคมเขากาเฟรแท้ๆและไม่มีคนธรรมดานะครับผู้นำศาสนาเขาไปช่วยไปบาดหลวงบรรดาครูบาอาจารย์ผู้นำศาสนาเขาเนี่ยที่ทนไม่ได้อย่างบาทหลวงที่เป็นอาจารย์สอนให้บรรดาบาทหลวงเนี่ยโจมตีอิสลามยังไงเขาวนไปบรรยายนะระดับด็อกเตอร์นะไปบรรยายที่อียิปต์ที่ซูดานนะคือในสาขาวิกายประชาชนของอียิปต์ของอียิปต์ที่เป็นศูนย์อยู่ที่อียิปต์นะไปบรรยายทั่วประเทศเลยสอนบาทหลวงนี่ว่าจะสร้างความสงสัยกับมุสลิมยังไงแต่ตัวเขาเองนะเขาบอกว่าฉันนี่นะได้อ่านในคุรานเนี่ยอายะเดียวสุราเดียวเนี่ยทำให้ชีวิตที่ฉันศึกษาเรียนมาเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยพังไปหมดกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเขาก็นานเรื่องนี้นะศึกษามานานแล้วเรื่องคุรานแล้วตัวเองรู้ว่าที่ตัวเองสอนนะเขาพูดในบทความนี้เขาเขียนนะเขามีใช่รู้ว่าที่ตัวเองสอนบาทหลวงนี่หลอกมันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเขานั่งรถไฟรถเมล์แล้วก็มีเด็กที่มันขอทานมีวิธีขอทานเนี่ยคือเอากุรอานกุรอานเล็กๆเนี่ยที่มีสองกุ้นเนี่ยกับกุ้นซีเนี่ยอะไรเนี่ยที่ส่วนมากพวกคนจะเฮเนี่ยเขาจะแขวนเป็นอาจิมัดเอามาแล้วก็มาเก็บเป็นอาจิมัดไม่ใช่กุรอานทั้งเล่มนะกุรอานเล็กๆเนี่ยเขาก็มาขอทานยังไงขึ้นรถเมล์นะเขาก็จะแจกแล้วก็ที่หลังก็มาวนมาขอทานแล้วก็เก็บใครที่จะให้เนี่ยนะเขาก็ให้กุรอานไปแล้วก็ให้สมบัติทดแทนพอไอ้เด็กนี่พอมาแจกทุกคนเนี่ยพอเจอบาทหลวงคนนี้เนี่ยใส่ชุดบาทหลวงเลยนะเขาก็เว้นไม่ให้เล็กๆก็ดิ้นนึงไอ้นี่โมโหอะไรวะเขาไม่ได้เองเลยดิ เองมันไม่ยอมบอกว่าเอามาบอกว่าเอามาไม่เหมือนไงแล้วก็ไม่ได้เองนะที่ดีไม่ได้มันก็วิ่งตามเด็กมันก็กลัวลงรถเมล์เนี่ยบางคนก็วิ่งตามวิ่งตามขอมาแต่ให้ตังให้ตังไม่ได้ไม่ได้นะที่จนตอบเงินแล้วก็แย่งมาเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยระช่ำระสาไปหมดโอเคเด็กกระตุ้นเงินนะที่มีความศรัทธาที่กล้าชี้ศาสตราจารย์ทางศาสนาอินเดียสุดไม่มีเหลือเลยไม่มีเหลือเลยอะไรที่ศึกษามาเป็นอีหม่านเป็นศรัทธาว่านู่นนี่เด็กกระดิ่งไม่ได้สุดว่ามันไม่เหลือเลยกลับบ้านก็ตัดสินใจว่าต้องมันจะทนไม่ได้แล้วปฏิเสธสัจธรรมมันก็ให้เห็นตัวอย่างว่าในชีวิตของคนกระดิ่งมีคนที่วิเคราะห์ถามว่าสมองคนนี้กับสมองการเป็นคนอื่นเหมือนกันไหมอันก็เหมือนกันแต่ทำไมคนนี้รับอิสลามได้และคนอื่นไม่รับฉะนั้นคนที่บอกว่าอย่าไปว่าเขาเลยเขาเกิดมาเป็นพุทธในครอบครัวพุทธนี่ก็สงสารเขาก็เหมือนเราจะเกิดในครอบครัวพุทธเราก็จะเป็นพุทธก็สมควรถ้าเกิดมาเป็นพุทธไม่ยอมเป็นพุทธยอมเป็นยิวยอมเป็นยาพุทธเป็นนสรบและไม่ยอมที่นี่พิจารณาแล้วไม่ยอมใช้สมองเหมือนคนอื่นที่เคยใช้สมองแล้วก็สามารถศรัทธาแล้วนะช่วยได้ช่วยได้ก็ไม่ได้บอกว่าก็ตบยันรุชดุนีนั่นวายยิแน่นอนความถูกต้องนั้นได้เป็นที่กระจ่างแจ้งแล้วจากความผิดจำแนกได้ทุกอย่างก็เหมือนกันระดับเรื่องอีมานเรื่องกุศลเรื่องศรัทธาเรื่องปฏิเสธศรัทธาเนี่ยนะหรือเรื่องความผิดกับความถูกต้องในเรื่องปลีกย่อยเสียงกันบุรีฮาร์ดตะกุกสระตะกุกเถียงกันอย่างนั้นนะหลายสิบปีละหลายสิบปีเถียงกันอย่างนั้นนะแล้วก็ตอบอะไรที่ขำขำนะระดับอาจารย์สอนผมเกี่ยวกับแบบนั้นเป็นคนตาบอดเป็นคนที่เชี่ยวชาญมากในด้านนิติศาสตร์อิสลามสาขาตีความหลักฐานที่เขาเรียกว่าวิชาอุซูลุลฟิกฮ์ตาบอดนะเขาจะบรรยายบอดเนี่ยแล้วก็เป็นนิสัยของเขาอะนะว่าตอนเริ่มบรรยายเนี่ยก็จะเอาบุหรี่สองบุหรี่บุรีมังนอกยาวเนี่ยกลบ15เซนยาวแล้วก็จุดไฟให้ตัวเองนะเห็นไหมใครช่วยบอกจุดซูบเอาอธิบายเอาซูบเอาอธิบายเอาที่อีกเนี่ยเรื่องอาจารย์นี่มันเรื่องยากเหลือเกินเพราะว่าอาจารย์เขาตกแน่ก็มีใครกล้าพูดจนมีช่วงสาขาที่เขาสอนอยู่เนี่ยวิชาที่เขาสอนอยู่หนังสือเนี่ยมันยังใหญ่เขาพูดถึงเรื่องวินิจฉัยสิ่งที่ไม่มีตัวบทห้ามชัดเจนแต่สิ่งเหล่านั้น มันมีประโยชน์หรืออันตรายต่อมนุษย์จะวินิจฉัยว่าให้หุ่นกลุ่มอะไรเรื่องละเอียดมากในวิชาอุซูลฟิกฮ์ก็เอาเรื่องหลักฐานในกุรอานนี่เกี่ยวกับเรื่องถ้าอันตรายมันฮารามอัลลอฮ์ห้ามแต่อันตรายไม่บริโภคเด็กที่มันไส้อาจารย์คนนี้เนี่ยโอ้โหที่อั้นมาทั้งปีอะนะพึ่งข้าอาจารย์ครับว่าไงตาบอดขำขำนะเดี๋ยวฉันมีคนตาบอดนี่มีแต่คนขำแต่ก่อนนั้นมีครูที่สอนกุรอานอะมอหมอเจ็ดนี่เขามีหมอเจ็ดก็มีครูพิการไม่มีแขนเลยไม่มีแขนเลยแค่สอบหรือสอบเนี่ยนะแต่มหัศจรรย์ของเขาอะเขาท่องกุรอานเล่นนะเขาเหมือนเล่นนะพอเด็กนี่มาอ่านนี่แม่ก็อ่านแล้วแกก็ไม่มองอะไรแกก็แก้ให้แต่มหัศจรรย์ของเขาอะไม่มีแขนนะแต่แกเอาซองบุหรี่ออกมาแล้วก็มาจุดยาตัวนั้นมั ันไม่รู้ว่าหมดกำลังใจหรือเป็นกำลังใจว่ามานะของเขาประมาณนั้นเลยเรื่องบุหรี่เนี่ยแต่นั่นเด็กเต้นสุดเวทีนะเวทีสูงมันที่ปลอดภัยเลยเด็กตอนนั้นอายุแต่แกตาบอดตาบอดนี่ก็คงแยกเสียงไม่รู้เรื่องใครเป็นใครแต่ถามอาจารย์ตกลงบุหรี่เนี่ยจะเป็นประเภทสิ่งอันตรายที่ต้องห้ามหรือสิ่งที่มีประโยชน์ที่อนุโลมหรืออนุญาตบริโภคนิ่งมีทั้งอันตรายทั้งประโยชน์นี่เนี่ยจุดที่ผมบอกว่าอาจารย์คนนี้รู้นะประโยชน์ตรงไหนอะมันประจักษ์แจ้งแล้วมันชัดเจนแล้วเราสำหรับบุหรี่ประโยชน์ตรงไหนและใครที่ปฏิเสธอันตรายหลักฐานในศาสนาในกุรอานและซุนนะห์ที่ห้ามและเด็ดขาดที่ไม่ให้มนุษย์ทำลายชีวิตตัวเองอย่างชัดเจนอย่างเงี้ยมันมีมากมายนี่ใครจะมาเถียงแต่ก่อนนู้นอะเมื่อร้อยปีเนี่ยพอที่จะเข้าใจไม่มีเลยไม่มีใครวิจัยว่าบุหรี่เนี่ยเป็นสาเหตุที่ให้เป็นมะเร็งไม่มีใครได้พิสูจน์ได้ว่าบุหรี่เนี่ยทำให้ความสามารถทางเพศเนี่ยลดลงยังเขายังไม่มีข้อมูลแบบนี้แต่ดังนี้มันชัดเจนกว่าสุรากว่าเหล้าเรื่องบุหรี่ต่อต้านมากกว่าเราโฆษณาบุหรี่ไม่ได้เลยตามห้างนี่นะเหล้าเนี่ยโชว์ขายได้แต่บุหรี่นี่ต้องปิดแสดงว่ามาตรฐานสากลเนี่ยเขารู้รู้ตระหนักในอันตรายของบุหรี่ว่ามันมากกว่าสุราแล้วแต่ก่อนเขาไม่รู้เป็นกระทั่งอุลามะบางท่านได้เขียนหนังสือที่เรียนว่าบุหรี่เนี่ยไม่ใช่ฮาลาลอย่างเดียวมุสตะฮับด้วยชอบให้สูบบุหรี่ทำไมอ่ะเหตุผลเขาบอกว่ามันทำให้มีความสุขสบายสามารถทำงานเพียงมีประสิทธิผลฉะนั้นส่งเสริมให้คนที่ทำงานให้สูบบุหรี่และให้ครอบครัวสูบบุหรี่ด้วยที่มีหนังสืออุลามะเขาเคยเขียนแต่ก่อนนู้นอุลามะที่โต้นะคือเขาก็ถ้าเราฟังเราขำใช่ไหมเนี่ยปัจจุบันเราขำใช่ไหมแต่ตะก่อนเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่สามารถตอบโต้บอกว่าไอ้สิ่งนี้มันอันตรายมันเหมือนเหล้ามันอันตรายกว่าเหล้าแต่เขาไม่มีข้อมูลที่จะโต้แบบนั้นแต่เขาโต้ยังไงอุลามะที่บอกว่ามันฮารามเขายึดอันเดียวน่าสงสารก็มาตะก่อนนู้นเวลาเขาโต้บางอย่างนั้นไม่สามารถที่จะมันก็ไม่มีข้อพิสูจน์ว่ามันอันตรายแต่นี่อุลามะที่เขียนหนังสือว่าฮารามยืนยันว่าฮารามทำไมรู้ไหมเขายึดอันเดียวบอกว่ามันมาจากพวกกาเฟสเป็นการกระทำของกาเฟสเรียนแบบกาเฟสเขายึดอันนี้อันเดียวลักษณะการสูบควันและเป่าควันเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะกับความสง่างามของผู้ศรัทธาที่ปากของเขาเนี่ยเป็นเส้นทางของการออกเสียงอัลกุรอานนะซิกุรุลลอฮ์เอาควันด้วยคิดเขาไม่ได้พูดว่าอันตรายแต่เขาแง่คิดของเขาเนี่ยมันสมกับความสามารถทางข้อวินิจฉัยในยุคนั้นก็ทุกยุคก็จะมีความกระจ่างความชัดเจนระหว่างความผิดกับความถูกเหมือนปัจจุบันคนถ้าคนบางคนคนที่ดื้อรั้งดื้อดึงกับความจริงนะในตัวเองนี่ก็รู้เลยนะไม่น่าจะใช่แต่ทำไมตะแบงก็ต้องตะแบงนะก็ต้องลุยไปก็ถ้าไม่ลุยถอยไม่ได้ถอยเรื่องเสียเสียนู่นเสียนี่เสียนั่นแต่ไม่เสียศาสนาหรือไม่เสียจิตยืนกับศาสนาหรือทุกคนก็สามารถพิจารณาตัวเองมีอาลิมท่านหนึ่งเป็นคนที่แบบว่า กว้างขวางมากในด้านความรู้ที่เชฟอับดุลรหมานอิบนุยะฮยาอัลมุอัลลัมเป็นชาวยิมินแล้วก็ไปทำงานในโรงพิมพ์ที่ประเทศอินเดียซึ่งตอนนั้นยังมีอาณาจักรของมุสลิมที่มีอำนาจอยู่ก่อนที่อังกฤษจะมายึดครองประเทศอินเดียเขาก็มีโรงพิมพ์ซึ่งเป็นโรงพิมพ์เก่าแก่ที่สุดในโลกมุสลิมเมื่อประมาณศตวรรษกว่าเกือบ150ปีโดยพิมพ์หนังสือที่มีคุณค่ามากในด้านนิสฮะดีษเขาก็ไปทำงานเป็นผู้ตรวจสอบคนที่เขียนหนังสือเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นบอกว่าคำพูดเขาและข้อวิจารณ์ก็ต้องให้มันเป็นเพชรเป็นทองเลยนอกจากนั้นข้อวิเคราะห์ของเขาในเกี่ยวกับการอบรมขัดเกลาจิตใจของมุสลิมเขาได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งและกล่าวถึงความสัจจะของมุสลิมเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยต้องบริสุทธิ์ใจกับความจริงนะเขาตัวท่านเอง เวลาเขาวิเคราะห์ประเด็นหนึ่งด้านศาสนาและเขาเชื่อในเรื่องหนึ่งเขาก็จะไปหาหลักฐานอะไรเรื่องนั้นมันสนับสนุนความเห็นของเขาพอมีใครโต้เถียงมาเนี่ยเขาก็จะเอาสิ่งที่ตอบโต้ข้อโต้เถียงของคนอื่นคือพยายามปกป้องความเห็นของเขาแล้วจะมีใครมาตำหนิความคิดเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่สบายใจเขาบอกว่านี่ขนาดข้าพเจ้าพยายามที่สุดที่จะมีความสัจจะกับสัจธรรมไม่ลำเอียงไม่เข้าข้างอยากมีจุดยืนที่ชัดเจนกับสัจธรรมแต่ก็ยังมีความรู้สึกแบบนี้แล้วก็เขาบอกว่าและถ้าคนอื่นที่มีผลประโยชน์ในทัศนะของเขาถ้าเปลี่ยนทัศนะนี่ไม่ได้ตังถ้าเปลี่ยนทัศนะนี่ไม่มีมูลคนถ้าเปลี่ยนทัศนะนี่ไม่มีใครสนับสนุนโอ้ยแล้วพวกนี้เขาจะมีจุดยืนมีความบริสุทธิ์กับสัจธรรมยังไงมันยิ่งเล็กไปอีกที่อัลลอฮ์ในวะกัตบัยยะนะแปลว่ากระจ่างแจ้งที่ไหนอ่ะสำหรับใครสำหรับทุกคนสำหรับทุกคนในใจเขาแต่มีมันเป็นไปได้ไหมว่ามีบางคนนี่ไม่กระจ่างไม่ชัดเจนก็เป็นไปได้ที่มีบางคนไม่ศึกษาไม่ไตร่ตรองมันก็ไม่ชัดเจนสำหรับเขาเขาก็หลงไปตามความเชื่อเขาไม่เขาผิดไม่ผิดแต่ความผิดของเขานี่นะผิดตรงที่ไม่ได้ไตร่ตรองไม่ได้พินิจพิจารณาไม่ใช่สมองผิดตรงนี้มันเหมือนกันนะเองเนี่ยอวัยวะสมบูรณ์สุขภาพสมบูรณ์ทำไมไม่ละหมาดทำไมไม่ละหมาดละหมาดได้ไหมละหมาดได้มีอุปสรรคไหมไม่มีอุปสรรคเวลาว่าไหมว่าทำไมไม่ละหมาดไม่มีคำตอบเองอ่ะมีสมองไหมไม่คิดได้ไหมคิดได้นี่เรื่องมันอย่างนี้อันไหนผิดอันไหนถูกตานั้นถูกเอาแล้วทำไมไม่เอาอ่ะไม่มีคำตอบนี่เลยถ้าคนที่มีอวัยวะและไม่ใช่อวัยวะในการสักการะพระเจ้าและมีสมองไม่ใช่สติปัญญาในการพิจารณาหนทางที่จะนำไปสู่สัจธรรมแห่งพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกันแต่มันไม่ผิดมหันต์เท่ากับคนที่รู้ว่านี่คือความจริงอันนั้นไม่ได้ใช้สมองก็เลยไม่รู้แต่อันนี้ใช้สมองแล้วรู้แล้วความผิดและความจริงแต่เลือกอะไรเลือกความผิดอันนี้มีแย่ยิ่งแย่เราไม่รู้จะแย่ขนาดไหนแย่เหมือนอิบลิสเห็นอัลลอฮ์จักจั่นเลยนะอัลลอฮ์บอกว่ากล่าวให้อาดัมจักจั่นคือไม่เอามีแค่คนที่ไม่ได้เห็นอัลลอฮ์เนี่ยฝืนคำสั่งว่าไม่ยอมสู้อยู่เนี่ยเราก็บอกว่าแย่แล้วแล้วอย่างอิบลิสเห็นอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์สั่งให้มึงไม่เอาแต่แบบนี้นะคนที่รู้คำสั่งแล้วรู้หลักการแล้วแต่ก็ปฏิเสธแล้ว ที่เชิญเลยค่ะมีไหมก็มีในโลกของเราเนี่ยมีเยอะมีให้เห็นเยอะฟังมาเยอะฝนบิดต่อมันที่ดังนั้นดังที่ตั้งเป็นพื้นฐานว่ามีความจริงมีความถูกต้องมีความผิดมีความเท็จแล้วนะแล้วมันกระจ่างแล้วมันจำแนกไปแล้วแยกไปแล้วรู้ไหมทุกคนรู้ดังนั้นผู้ใดปฏิเสธศรัทธาฝันเนื้อคุณบิดต่อผู้ใดปฏิเสธศรัทธาปฏิเสธศรัทธาต่ออัตตาหุตว่ายุ่มินบิลลาฮิและศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วفقد استمسك بالعروة الوثقى لا نور خدي يبطر عن منكم ويلاه فمن يكفر بالطاغوت دمانه بيبطي شيد شكاة الطاغوت كفر طاغوت لا شكاة الله لنا يتمنى ويكي منكم ومشتكنا سعيشنا.สายเชือกระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮ์เนี่ยคือคำพีสัจธรรมในคำพีแต่บางครั้งเนี่ยมันจับสายเชือกที่มันลื่นนะแล้วจะได้จับเชือกแล้วไม่ลื่นแล้วไม่หลุดมือเนี่ยเขาก็จะผูกเป็นหัวเพราะมันต้องห่วงจับห่วงนะยึดแล้วห่วงมันมั่นคงกว่ายึดแล้วดึงไม่หลุดละเนี่ยเขาเรียกว่าอุ้มหัวอุ้มหัวอะไรพวกเอาไปตั้งชื่อลูกเอาหัวเอาหัวอินซูบัสแต่เราไม่คุ้นมีใครจองกันละอุ้มหัวคือห่วงไม่เชื่อเนี่ยคนนี้มีสองประการนี้กูบอกต่อหูศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็ดีแน่นอนนะถือว่ายึดมั่นในห่วงเชือกคือเราแสดงว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็มีเชือกนะแต่บางคนเนี่ยไม่ได้ยึดมั่นในห่วงเชือกเพราะว่ายังไม่ได้จับมีห่วงมีแต่เชือกเออเมื่อที่เด็กเขาเล่นกันดึงเชือกดึงกันไปดึงกันมาไอเด็กที่เชี่ยวชาญนะดึงกันไม่ดึงเชือกง่ายได้ต้องหมุนเป็นห่วงแล้วก็เยอะลงจังแล้วก็ดึงเนี่ยหัวเนี่ยหัวที่หัวไว้ดึงเรื่องสายเชือกนี่มีอยู่อีกอันหนึ่งในสุรษะอิมรานอัลลอฮ์ได้บอกว่าว่าทศมีฮะดิลิลลาฮิจามีอันยาลาตฟารุสุชาตุงยิบมันในสายเชือกของอัลลอฮ์สายเชือกอุลามะบางท่านบอกว่าอิสลามสายเชือกของอัลลอฮ์บางท่านบอกว่าคุรานบางท่านบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดคือหนทางของท่านนบีอิสลามในสายเชือกแสดงว่ามันมีสายเชือกแต่สายเชือกนี้มันต้องมีความมั่นคงในการอิสลามอยากก็สมุจงอิสลามในสายเชือกอันนี้มาเพิ่มมีแถมแต่ไม่ได้บอกถึงสิ่งที่ถูกระบุในอายะห์นั้นอายะห์นั้นแค่บอกว่ายึดมั่นในสายเชือกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นี่บอกแถมสองอย่างคือต้องกุฟรต่อตะอูศรัทธาต่ออัลลอฮ์จะได้มีห่วงเชือกแต่อันนี้มันไม่มีห่วงเชือกแสดงว่าอันนี้มันมีอะไรพิเศษแน่นอนกุรอานมีไม่ไร้สาระอะไรที่อัลลอฮ์ระบุนี่นะต้องมีคุณค่าถึงแม้ว่ามีคำเดียวทำไมอันนี้เราก็เหมือนเชือกอันนู้นแค่เชือกอย่างเดียวแสดงว่ามันมีประโยชน์ปรากฏว่าการกุฟรต่อตะอูตและศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถือว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดที่จะแสดงถึงความบริสุทธิ์ความมั่นคงของความศรัทธาโดยที่ไม่สามารถพิสูจน์ว่าความศรัทธาของคนหนึ่งคนใดเนี่ยสุดยอดสุดเจ๋วๆนะ โดยที่ต้องพิสูจน์สองประเด็นนี้คือฟุตต่อฟุตแล้วก็ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ฟุตต่อฟุตศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่จะเป็นยังไงอันนั้นมีรายละเอียดอันนี้เรากำลังระบุความหมายโดยสังเกตนั่นที่ซ่อนมาแล้วโดยไม่มีการขาดใดๆเกิดขึ้นแก่มันแก่ตัวเชื่อยึดมั่นโดยศรัทธาต่ออัลลอฮ์และปฏิเสธฟาวูดีนะไม่ขาดไม่หลุดจากศาสนาหรือจะรู้ว่าคนที่หลุดจากศาสนาเนี่ยมักจะเกิดจากการที่ไม่กุฟรต่อตะฮุอัลลอฮ์มุสลิมของอาลีและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินสมิญุนอาลีมุนผู้ทรงรอบรู้อิมามอิบนุกะซีรได้ให้ความหมายโดยสรุปเกี่ยวกับอายะนี้ดังนี้คำว่าละอิกรอฮ์ฟิดดีนท่านได้กล่าวว่าไอ้ลาตุกริมุอะฮัดันอะลัลดุซูลฟิดีนอิสลามหมายรวมว่าพวกท่านต้องอย่าบังคับให้ใครเข้าศาสนาอิสลามفإنه بين واضح جلي رأى من الإسلام شكل رتبكين نخوان شكل دلائله وبراهينه لكان لطوبت من الإسلام نخوان شكل لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيهไม่ต้องการที่จะบังคับคนอื่นให้เข้าอิสลามทั้งที่มันมีหลักฐานชัดเจนแล้วไม่จะไปบังคับเขาทำไมบังคับเขาทำไมบัลมันฮะดาอัลลอฮุลิอิสลามวะชะรอฮะซัดรวะนัวรบะศีเราะตะดะคอละฟีฮิอะลาบัยยินะห์แต่ถ้าว่าใครที่อัลลอฮ์ให้ทางนำแก่เขาสู่อิสลามให้ทางนำแก่เขาให้เข้าสู่อิสลามวะชะรอฮะซัดรุละดัยเปิดอกเปิดใจให้แก่สัจธรรมวะนัวรบะศีเราะตะฮุละดัยให้แสงสว่างแก่ดวงตาและภายใต้จิตสำนึกของเขาได้มองถึงสัจธรรมดะคอละฟีอะลาบัยยินะตินคนเหล่านั้นน่ะแน่นอนต้องเข้าอิสลามอย่างแน่นอนด้วยความชัดเจนวะมันอะอ์มัลลอฮุกัลบะฮุแต่ถ้าว่าอัลลอฮ์ผู้ที่อัลลอฮ์ให้ใจเขาในบ่อوختم على سمعه لبركتا حيث هو وبصره لهيتا بعض فإنه بطيتا هو كدور فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها قصورا هوليتا بعض ماشي مغمهن هن تمهن ستتهم وتيتا بعض ميربن ستتهمหูก็ได้ยินแต่หมวกต่อสัจธรรมจะบังคับเขาให้เข้าอิสลามเนี่ยเขาก็กล่าวกันเองมั้งแต่ไม่ใช่ไม่ได้และอินทรีย์ดูไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ขอให้อาติกาที่มัสยิดละหมาดทั้งวันทั้งคืนแต่ในใจเขาเนี่ยไม่ยอมรับในอัลลอฮ์สติปัญญาเนี่ยไม่ยอมเชื่อหัวใจไม่ยอมเชื่อมันก็ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นอุลามะฮ์ได้บอกว่าAllah ต้องการอินนัลลอฮ์ يريد قلوبا لا قوالب Allah ต้องการกลุ่มแล้วหัวใจไม่ต้องการกวาลิบแปลว่ารูปร่าง Allah ไม่ต้องการรูปร่างคนเยอะวันเยอะเอวาละหมาดอุละหมาดฮาจัดเก็บมูลคนกาฮิรสะบุมโอ้โหมากันสารบัญเจ็ดหมื่นคนมาละมาแล้วก็ดังละมาแล้วก็สละวาดดังนั้นเลยนี่มาร่วมไอ้สยามมงคลเนี่ยมันมีอีกนะพุทธภาเนี่ยมีอีกตุลาอีกเรื่องนี้แสดงว่าที่พูดมาแล้วต้องพูดต่อนี่นะเขามันมีอีกฉันมาแบบนี้จะเงียบได้ไงเขาเสียมงคลสละหมาดนั่นเลย ม่เคยได้ยินสละวาดจากสนามมีอยู่คุณไปสงสัยว่าเอต้นระแบดมาอิชิคุโดะกันที่ไหนในทางนี้โอ้วันนี้ก่อนนี่เขาบอกว่านี่ต้นระแบดนี่เขาสละวาดที่นี่แต่เป็นโอ้โหมิสลิมพลังแห่งต้นระแบดพลังมากำข้าวหมกเนี่ยสามารถดึงแขกเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยไอ้เมาลิกกันโอ้โหเราก็ภูมิใจเหลือเกินนี่บางคนเราก็จัดงานหารายได้เนี่ยโอ้ยร้อยล้านห้าสิบล้านเอ้ยนี่พลังคนก็มาเยอะนะคนก็มาเยอะมาด้วยร่างกายด้วยรูปร่างหรือมาด้วยหัวใจมาดูหัวใจคนที่ไปมัสยิดคนที่ไปอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยเขาไปด้วยหัวใจหรือไปด้วยร่างกายด้วยอวัยวะแต่หัวใจอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่นี่หัวใจฝากอยู่กับเมียฝากอยู่กับรถฝากอยู่กับสิ่งดุนยาต่างๆนะหัวใจอยู่ในร้านกำลังขายของอยู่มาถึงอาจารย์มันก็จะไม่ได้มันต้องไปมัสยิดมันติดแล้วไงต้องไปเห็นไหมขึ้นเหลือเกินเนี่ยฟังไม่ผิดหัวใจอยู่กับลูกค้าที่รออยู่ไม่ใช่ของไม่ผิดไม่ได้ไปหัวใจไม่ได้พาไปด้วยก็ไม่มีประโยชน์สำหรับคนที่จะรับอิสลามดูนะครับฉะนั้นหลักการศาสนาที่ชัดเจนเลยไม่บังคับเชิญเดินเข้าฮะไปเข้าอีนี่ชะบะบุญโยนคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้อายะห์นี้ถูกประทานลงมาอีหลายรายงานอิบนุกะซีรท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรได้บอกว่าว่ากับซะกะรูอันชะบะบะนุซูลฮาซิลอายะห์ตักเขาคืออุลามะห์นักปราชญ์เนี่ยได้ระบุว่าเหตุที่อายะห์นี้ถูกประทานลงมาเพราะฟีกอมมินัลอันซอรมีกลุ่มชนชาวอันซอรชาวมะดีนะห์ถูกประทานสำหรับกลุ่มมีกลุ่มชาวอันซอรมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเขาว่าอินกานะฮุกมุฮาอามันถึงแม้ว่าอายะห์เนี่ยสำนวนและบทบัญญัตินี้ถือว่าใช้ได้สำหรับทุกกรณีแต่มันถูกประทานเฉพาะมันเรียนเพื่อบัญญัติหรือเพื่อแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นสมัยท่านนบีในกลุ่มอัลซอรกลุ่มฟะกอดรออับนุจารีรินอานิบนีอับบาสท่านอิบนุจารีได้รายงานจากท่านอิบนีอับบาสกล่าวว่ากานะติลมะรอะตุตะกูนุมิกลาตหญิงคนหนึ่งชาวอัลซอรเนี่ยแต่งงานนี่ก็อยู่นานแล้วไม่มีลูกแต่ก่อนนี้ชาวอัลซอรเนี่ยเป็นคนบูชาจวิตแล้วก็เขาก็อยู่ที่มาดีนานี่นะที่กับยูเนี่ยเป็นชาวคัมภีร์เป็นอะฮลุลกิตาบชาวอัลซอรชาวมาดีนานี่เขารู้ว่าเขาเนี่ยด้อยกว่ายูเพราะยูเนี่ยศาสนาแห่งฟ้าเขามีคัมภีร์มีความรู้เขาเล่าถึงประวัติอดีตบรรดานบีเนี่ยพวกอาหรับได้ร่ำที่มาดีนาเนี่ยสู้ไม่ได้นะวัฒนธรรมเนี่ยคนต้องระดับกันเลยแต่ในเวลาเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาก็จะเข้าไปหาพวกยูผู้หญิงเนี่ยและแต่งงานแล้วไม่มีลูกฟะตะจาลวะฮะลานัสซิฮะอินอาชะลาฮะวะลัดอันตุฮะวิดะจะบนบานว่าถ้าได้ลูกนี่นะจะยกลูกนี่ให้นับถือศาสนาอยู่ก็เหมือนกันในใจเนี่ยรู้ว่าศาสนาอิมันดีกับศาสนาไหนนี่ فلما أجليت بن النضير كان فيه من أبناء الأنصار มาสงครามบันุนนบีท่านนบีขับไล่ยิงจากมาดีนะห์เผ่าหนึ่งชื่อบันุนนบีซึ่งขณะนั้นก็มีบุตรหลานของชาวมาดีนะห์ที่ไปนับถือศาสนาอิพ่อแม่ไม่มีลูกพอบนบานบอกว่าถ้ามีลูกเนี่ยจะยกใครอยู่เป็นศาสนานับถือศาสนาอยู่เ พอได้ลูกลูกก็จะเติบโตกับพ่อยกเลยยกใครให้ยิวเลยได้ลูกมาพออิสลามมาเนี่ยพ่อแม่เนี่ยรับอิสลามแต่ลูกไปอยู่กับยิวนั่งถือศาสนายิวอยู่กับยิวพอมาสงครามบางมาดูนบีก็ไล่ยิวออกไปพวกนู้นก็พวกที่เป็นลูกหลานของอัลชอร์แล้วก็รับถืออะไรก็ออกกับพวกยิวออกจากมาดีนกับพวกยิวฟะกาลูลานะดาอับนาอานะพวกชาวมาดีนก็บอกว่าไม่ได้เราจะปล่อยลูกหลานของเราเนี่ยไปกับพวกยิวเนี่ยไม่ได้มีลูกเราแท้ๆเลยเราจะบังคับให้มันเนี่ยมารับศาสนาของอิสลามของเราศาสนาพ่อแม่เนี่ยที่เป็นมุชริกเนี่ยกลับมาเข้าศาสนาอิสลามแต่ลูกที่เคยมีในอดีตในใจเลี้ยงเนี่ยเขาไปให้ยืมไปแล้วพอถึงเรื่องของก็ไม่ได้จะปล่อยไม่ได้ต้องคืนลูกเนี่ยมันบังคับให้ต้องเข้าอิสลามเนี่ยจะได้ไม่ถูกไล่ฟาอัลลอฮฺลองบอกอัลลอฮฺก็ทรงประทานลงมาอย่างนี้ละอิกรอฮฺฟิดดีนก็จะไปยืนรุ่งตรงนั้นไว้บังคับไม่ได้เขาจะเอาลูกเขามาเข้าอิสลามอัลลอฮ์บอกว่าบางครั้งคุณไม่ได้เขาจะเอาลูกแล้วก็เชิญเขาไปถ้าเขาเลือกกันนะเขามีรายงานบอกว่านบีบอกว่าไปถามเขาสิเขาเอาไงเอาพ่อเอาแม่แล้วเราจะรับเข้าอิสลามหรือจะอยู่กับยิวถ้าเขายอมมานี่ก็เชิญแต่เขาไม่ยอมมานี่ก็บังคับเขาไม่ได้ในอิสลามไม่มีศรีภาพไม่มีไม่มีสิทธิมนุษยชนแบบนี้เนี่ยน่าจะบอกกับชาวโลกเนี่ยมาตรการที่กฎหมายอิสลามเนี่ยระดับนี้เนี่ยเมื่อ400กว่าปีสิทธิมนุษยชนสู้ไม่ได้หรอกแบบนี้สู้ไม่ได้ وقد رواه أبو داود والنسائي وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري والمغم أنها نزلت في ذلك لبناء تبعين.ที่ระบุนี่นะก็ได้เห็นในทัศนะนี้มีทัศนะหนึ่งรายงานท่านมุฮัมมัดอิบนุอิสฮากได้รายงานจากท่านมุฮัมมัดอิบนุอบีมุฮัมมัดอัลจิรชีจากท่านซัยด์อิบนุซาบิตจากท่านอิกริมะจากท่านซะอีดจากท่านอิบนุอับบาสอิบนุอับบาสก็รวมมีทัศนะหนึ่งรายงานบอกว่าลาอิกรอฮ์ฟิดดีนกาละนะซะละฟีรัจุลมินัลอักซารบะนีซาลิบนุอูฟยูกาลละฮุลฮุซัยบชาวอัลซอร์คนหนึ่งจากเอาบริษัทอิมยาอุฟเขามีชายาว่าอัลฮุซัยนีแกนะฮุดนานนัสรานีมีลูกสองคนนักที่ศาสนาคริสต์ว่าแกนะฮุอารดิลันมุสลิมันแต่ชายคนนี้เนี่ยเป็นมุสลิมลูกเขาสองคนเป็นคริสต์ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أستذكرهما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية ไปถามนบีปรึกษานบีบอกว่านบีเห็นชอบไหมเอาไหมฉันจะบังคับลูกฉันทั้งสองให้นับถือศาสนาอิสลามให้เข้าอิสลามซะเลยบังคับมันเลยแต่อัลลอฮฺทรงฟีอะไรก็แล้วก็ได้ประทานอายะนี้ลงมามันก็ใกล้เคียงกับศาสนาแรกว่าไม่ให้บังคับบุตรหลานที่ไปนับถือศาสนาอื่นนะครับไปนับถือศาสนาอื่นوروى ابن أبي حاتم عن أبي هلال عن أسبق كان أسبق نتن انتاب كان عمر بن الخطاب بيبقى كنت في دينهم مملوكا نصرانيا لعمر بن الخطاب أسبق انتاب كان عمر نتن كريس فكان يعرض علي الإسلام فآبى انتاب كان عمر نعمر بقى خاو إسلام دي.ฮะอุมัรก็ยังกระตุ้นแล้วก็เชิญชวนฮะให้เขาเข้าต่อรับอิสลามเนี่ยบอกว่าเราอัสลัมตะวะยะกูลยะอัสบักเราอัสลัมตะลัสตะอัลนาบิกะอะลาบะอฎิอุมูริลมุสลิมีนอุมัรยังดึงเขาให้เข้าอิสลามแล้วก็บอกว่าเนี่ยครับอิสลามแล้วนะจะให้ตำแหน่งดีนะให้ตำแหน่งดีมีรายได้ดีฟะอาบะฟะอาบะอัสลัมฟะอาบะหมายถึงว่าแต่ฉันก็ปฏิเสธฉันก็ปฏิเสธสุดท้ายเนี่ยรับเนี่ยรับอิสลามสุดท้ายเนี่ยรับด้วยความสมัครใจศาสนาเป็นทาสไม่ดีอ่ะอุมัรบอกว่าจะรับอิสลามเนี่ยปล่อย ป็นอิสระและให้ตำแหน่งด้วยตำแหน่งราชการของมัตรุคอลิซานแต่อัลบาก็บอกว่าไม่เอาที่ไหนอะที่อิสลามเราบังคับเราบังคับให้เราอิสลามมีนักปราชญ์มุสลิมคนหนึ่งได้บอกว่าไม่มีใครสามารถพิสูจน์หรือยืนยันว่าในประวัติศาสตร์อิสลามที่มุสลิมเคยปกครองแผ่นดินกว้างขวางนั้นตั้งแต่นู่นสเปนถึงจีนทวีปเอเชียเกือบหมดทวีปแอฟริกาเกือบครึ่งหนึ่งในยุโรปทางใต้เนี่ยเกือบหมดมุสลิมเคยปกครองเขาบอกว่าไม่เคยปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีการบังคับให้ใครเข้าอิสลามโดยไม่สมัครใจนี่แต่ศาสนาอื่นมีไหมเอาแค่ประวัติของพวกตะวันตกที่มักจะอวดดีหรือเกินไหนนึงภาษาที่ประดายเสรีภาพนะประวัติเขาเนี่ยมีแต่สกปรกเรื่องบังคับในสงครามที่ฟริชได้ขับไล่มุสลิมจากประเทศสเปนอันดาลุสเขาต้องสารประหารชีวิตคนที่นับถือศาสนาอิสลามและไม่ยอมเปลี่ยนเป็นศาสนาอิสลามก็มีมุสลิมที่ไม่ยอมรูปแบบการทรมานและประหารชีวิตเนี่ยถูกระบุในตำราของใครไม่ใช่ของเราเป็นเรื่องแปลกนะเป็นว่าวิจารยากุแสดงความระยำของพวกเขาเองนะด้วยน้ำมือเขาเองรูปแบบการประหารชีวิตในอันหนึ่งเขาบอกว่ามีทีบนะมีแต่มีดแต่เจาะมีดข้างๆนะแล้วก็ให้นอนในหินเนี่ยแล้วก็ฝาหินก็มีแต่มีดเหมือนกันเข้าในครับประหารชีวิตมีวิธีหนึ่งเขาบอกว่าเป็นห้องที่สร้างขนาดตัวแล้วก็หยุดน้ำที่นี่เจอนะแล้วขังในห้องนั้นจมน้ำนี่หยดนี่กว่าจะจมนะอยู่ในห้องเหมือนห้องขนาดตัวเลยนะยืนอย่างเงี้ยยืนไปไหนไม่ได้แล้วจะน้ำมันจะหยดตลอดโอ้ก่อนที่จะตายเนี่ยต้องบ้ากว่าแน่นอนก่อนที่จะตายนี่ต้องบ้ากว่าไปกินน้ำน้ำก็จะกินน้ำก็มีทางตายแน่นอนจะกินน้ำแค่ไหนต้องบ้ากว่าก็มีคนที่ยอมตายแล้วไม่เปลี่ยนศาสนาอิสลามแต่มีคนที่เขาถือว่าดรอระถูกบังคับอย่างนี้นะดรอระก็เลยยอมไม่เอาอิสลามแล้วไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอามุฮัมมัดแล้วแต่ในใจนี่ยังเป็นมุสลิมอยู่บ้านก็แอบละหมาดพวกศาลเนี่ยผ่านไปหลายปีเนี่ยได้ข่าวว่ามีมุสลิมที่มาหลอกศาลนะศาลคริสต์นะแล้วก็แอบละหมาดแล้วจะรู้ยังไงอ่ะพอเรียกมันอ่ะนะพอเรียกมันก็บอกมันก็ทำทุกอย่างของคริสต์แล้วจะรู้ยังไงอ่ะพอก็เอาลูกมันถ้าลูกมันตัดสินนี่ถ้าลูกมันตัดสินแสดงว่ายังเป็นมุสลิมทีหลังนี่เขาก็ทำหมดทุกอย่างอ่ะนะปรากฏว่ามาถึงขั้นหนึ่งเขาบอกว่าโอ้ยใจไม่ได้แล้วไอ้พวกมุสลิมนี่มันตลกตะแมงมันยังไงมันก็ปกปิดอิสลามของมันอยู่ในใจแล้วก็มันดำรงเรื่องนี้เนี่ยนี่งานวิจัยทางประวัติศาสตร์เขาไปสะสมนี่นักวิชาการไปสะสมข้อมูลปรากฏว่ามหาศาลนะมุสลิมที่เคยอยู่ประเทศอันดาลุสเนี่ยสเปนเนี่ยเป็นล้านนะที่เคยปกครองแผ่นดินนั้นนะมุสลิมมันแล้ววันดีคืนดีเนี่ยถูกไล่ไปอยู่ไหนก็ไม่ได้ก็ต้องยอมอยู่ในดินแดนนั้นน่ะโดยประกาศว่าเป็นคริสต์แต่ตัวเองเป็นมุสลิมเขาบอกว่ากลุ่มเยอะนะมุสลิมที่ยอมอยู่ในสเปนเนี่ยโดย เผยว่าเป็นคริสต์แต่ปกปิดอิสลามของเขาจนกระทั่งเขาได้ระบุรายละเอียดการที่พวกเขาเนี่ยรักษาศาสนาอิสลามของเขาเนี่ยรักษาศาสนาอิสลามเขาเนี่ยแอบสอนคุรานในบ้านแอบสอนคุรานในบ้านแอบสอนเรื่องละหมาดในบ้านโดยจะได้ไม่มีใครเข้าใจเขาก็ต้องสอนศาสนาอิสลามด้วยภาษาสเปนจะได้ไม่มีถ้าอ่านภาษาอาหรับนี่แน่นอนเขาต้องได้ยินแต่ถ้าไม่ใช้เนี่ยใช้เรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยแต่ใช้ภาษาสเปนจนกระทั่งได้พบหนังสือโบราณสมัยนั้นนะครับเป็นหนังสือฟิกฮ์นิติศาสตร์อิสลามสอนวิธีละหมาดวิธีถือศีลด้วยภาษาสเปนเขาบอกว่าเป็นยุคที่มุสลิมต้องปกปิดศาสนาอิสลามของเขาสุดท้ายนี่เขาบอกว่าไม่ไหวแล้วพวกนี้ไม่ไหวแล้วมุสลิมเอามาหมดเลยใครที่เคยเป็นมุสลิมมานะต้องประหารชีวิตคนเดียวถึงแม้ว่าจะอ้างว่าเป็นคริสต์ถึงแม้ว่าจะเชื่อจะสารภาพว่าเป็นอิสลามแล้วต้องประหารชีวิตเลยเชื่อมันไม่ได้มีเสรีภาพของตะวันตกนะในอดีตมันก็ไม่ต่างอะไรเลยนะครับกับเสรีภาพของประเทศอเมริกาคงไม่เลยค่ะที่ยัดเยียดประชาธิปไตยให้ทุกคนเนี่ยต้องใช้ประชาธิกระชาวโลกต้องบอกว่าไม่เอาต้องเอาไม่เอาต้องเอายกกองทัพมายึดครองเลยต้องเอาไม่ใช่ประเทศเดียวหลายประเทศก็บอกว่าในศตวรรษที่ผ่านไปแล้วหนึ่งศตวรรษนะครับหนึ่งศตวรรษอเมริกาได้ทำร้อยสงครามเป็นข้อมูลที่คนส่วนมากไม่รู้ร้อยสงครามและการปฏิบัติการทางอาวุธและกำลังทหารเพื่อยึดครองหรือยึดทรัพยากรหรือปราบปรามผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของอเมริกานี่แหละที่เขาบอกว่าตำรวจโลกหรือตำรวจโลกหรือตัวอย่างของประชาธิปไตยประวัติของมันก็ไม่ต่างกันอะไรเลยแต่มีทัศนะหนึ่งกล่าวอีกทัศนะหนึ่งได้บอกว่ามีกระสีได้บอกว่าอัลเลาะห์บอกว่าอิฟตุนกะซีเราะตุนมินัลอุลามะจำนวนมากในบรรดาอุลามะได้บอกว่าอันฮาซิฮิมะห์มูละตุนอะลาอะห์ลิลกิตาบวะอายามิไม่มีการบังคับโดยในการนับถือศาสนาอิสลามอันนี้สำหรับอัลลอฮ์ในคัมภีร์คือชาวคัมภีร์อย่างเดียวถ้าเข้าใจอิสลามว่ามันดัชนีในดีนี้ก่อนนัสข์และตบดีลถ้าบัตรจิซยาสำหรับชาวคัมภีร์อัลลอฮ์ในคัมภีร์หรือคนที่เข้ารับนับถือศาสนาอยู่หรือคริสต์ชาวคัมภีร์ก่อนที่จะรับรู้เรื่องอัลอิสลามก่อนที่จะรับรู้เรื่องอัลอิสลามถ้ายอมจ่ายญิซยะห์เลยญิซยะห์คือภาษีของคนต่างศาสนิกในอิสลามถ้ายอมจ่ายภาษีแล้วเนี่ยบังคับไม่ได้แต่สำหรับคนที่ไม่ใช่อัลกิตาบอาทิเช่นอาหรับที่บูชาจารีตนบีไม่ยอมที่จะรับถือศาสนาอิสลามใดๆที่จะรับถือศาสนาใดๆนอกจากศาสนาอิสลามนี่เป็นศาสนาของอุลามะจำนวนมากจำนวนหนึ่งอันที่จริงนะครับศาสนานี้ไม่พูดถูกเกี่ยวกับเรื่องไม่มีการบังคับสำหรับอาหรับที่ใดๆไม่ใช่การมีอาณาจักรอิสลามแล้วก็ให้เลือกจะทำสงครามหรือจะจ่ายยิ่งยับอยู่อย่างสงบสุขหรือจะรับอิสลามให้เลือกแต่ไม่มีการบังคับแต่สำหรับอาหรับแท้ๆที่บูชาชาวอิสลามเขาบอกว่านบีต่อสู้และบังคับให้เขาอิสลามอันที่จริงเนี่ยไม่ใช่แต่เรื่องนี้พี่น้องก็สามารถตรัสไปศึกษาอีกครั้งหนึ่งอย่างละเอียดในต้นสุรบรอกหรือสุรตะตุบะอายะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าเชื่อในแผ่นดินอัลลอฮฺ4 อัชฮุรและรู้ว่าคุณไม่ใช่ผู้ที่ไม่เชื่อ อามะได้เปิดโอกาสแก่ชาวอาหรับให้4เดือนพิจารณาตัวเองว่าจะรับอิสลามหรือไม่หลังจาก4เดือนนี้นะถ้าไม่รับอิสลามเนี่ยห้ามอยู่ในเกาะอาหรับจะไม่บังคับรับอิสลามนะเพราะเกาะอาหรับเนี่ยจะเป็นอาณาจักรของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศูนย์กลางของอิสลามที่จะกระจายอิสลามทั่วโลกใครอยากจะอยู่ในเกาะอาหรับเนี่ยที่เป็นอาหรับนี่แล้วก็ต้องนับถือศาสนาอิสลามไม่ฉะนั้นก็ต้องออกอันนี้คือศาสนาที่ถูกต้องดังนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นการบังคับสำหรับอาหรับที่บูชาจริตที่ไม่ใช่อาหุลคิตาบนะไม่ถือว่าเป็นการบังคับทั้งนี้เรื่องนี้ก็มีอุลามะที่ยังขัดแย้งในข้อที่จริงวันที่จริงเนี่ยการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ต่อสู้พวกอาหรับเนี่ยไม่ได้บังคับให้เขาศาสนาอิสลามเลยไม่ได้บังคับเขาเลยแต่นบีได้ทำลายสิ่งที่เป็นชิริกในเกาะอาหรับทำลายจริตทำลายรูปปั้นต่างๆคนที่บูชาจริตในเกาะอาหรับเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะบูชาแล้วไม่มีอะไรจะบูชาแล้วนบีไม่ได้ไล่ทุกคนบอกว่าไม่รับศาสนาอิสลามในบ้านชีวิตเนี่ยอันนี้ไม่มีคำสั่งจากนบีแต่เขาจะอยู่เกาะอาหรับนี่ทำอะไรมันไม่มีแล้วถ้ายังอยู่จะอยู่ในเกาะอาหรับโดยที่จะบูชาเจ้าอยู่ที่นั่นตัวเองอยู่ไม่ได้แล้วไม่มีอะไรจะบูชาถ้าอยู่ได้ไม่อยู่ก็ดีแต่อยู่ไม่ได้เนี่ยเพราะไม่มีอะไรจะบูชาก็ออกไปดีกว่าอุลามะเขาบอกว่าเพราะมีหลักฐานว่าเผ่าอาหรับเผ่าหนึ่งซึ่งได้นับถือศาสนาคริสต์สมัยยาฮิลิยะห์ชื่อบันุตะฮลิบบันุตะฮลิบเนี่ยเป็นเผ่าอาหรับมีกว้างขวางใหญ่โตอยู่กลางเกาะอาหรับสมัยนบีก็ไม่ได้บังคับให้รับอิสลามสมัยซอฮาบะห์ก็ไม่ได้บังคับจนกระทั่งถึงยุคอุมัรอิบนุลคอฏฏอบเนี่ยอุมัรอิบนุลคอฏฏอบบอกว่าเราไม่บังคับต้องจ่ายญิซยะห์ทำไมเพราะก็เป็นอาหรับกิตาบก็เหมือนชาวอาหรับกิตาบทั้งหมดเลยยิมันมีอาหรับกิตาบในยุคนี้ก็จ่ายญิซยะห์ทุกคนก็จ่ายญิซยะห์ก็ต้องไหนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ดิสยานี่นะมันเป็นภาษีคนชั้นต่ำคนประชาชนระดับสองชั้นสองเขาไม่ใจดิสยาแล้วจะเอาอะไรโอ้เราใจจะกาดเหมือนมุสลิมมีอะไรเหมือนพวกตัวเองโอ้กับมุสลิมเป็นเจ้าของแผ่นดินนะเราก็ไม่ได้กับมุสลิมเราก็ใจจะกาดนี่ฮะมารุนิสตับก็เอาเรื่องนี้เข้าสภาชูรอสหายเข้ายังไงไอ้พวกนี้เน่านี่นะมันประท้วงเรื่องชื่ออย่างเดียวเพราะอะไรเพราะมันก็ด้วยยักษ์กาดีนะใจยักษ์กาดีมากกว่าดิจิยาทำไมรู้ไหมเพราะดิจิยานี่จะมาเอาเงินขับตามเนี่ยคนรวยนี่ใจสี่ดีนาร์สี่ดีนาร์นี่ตลอดปีนะครับตลอดปีเนี่ยสี่เดือนก็ประมาณ4,000 บาทอะไรประมาณนั้นไอ้สองดีนาร์ก็ประมาณ4,000 บาท5,000 บาทแต่ถ้าคุณมีทรัพย์สินพันดีนะ2,000,000ดีนะจะจ่ายเท่าไหร่เป็นร้อยดีนะแต่สำหรับเราที่แบบนี้ไม่มีนักกาเนี่ยคนรวยก็แค่2ดีนะคนจนคนกลางเนี่ยดีนะคนน้อยหน่อยเนี่ยก็ครึ่งดีนะคนไม่มีเลยไม่ต้องจ่ายคนไม่มีเลยก็ไม่ต้องจ่ายทุกคนแย่เลยไม่มีรายได้เอาวิกิตาเราไม่อยู่ในประเทศมุสลิมไม่อยู่ในประเทศมุสลิมและยอมรับในกฎหมายอิสลามแต่เขาไม่นับถือศาสนาอิสลามเอาอยู่ได้เชิญอยู่ได้แต่ฉันไม่จ่ายอิสลามนะทำไมยังไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ฉันยากจนไม่มีรายได้อะไม่เป็นไรใบตุ้นมาเนี่ยจะทำรายได้ให้กินอุมาร์บินคอตตอบก็เดินผ่านยังมีดีคนหนึ่งคนชราเอาลุงเป็นยังไงบอกว่ามีแกทำไมอะกับอุมาร์นี่เก็บภาษีเนี่ยไม่รู้ว่าอุมาร์คุยด้วยอุมาร์เก็บภาษีเนี่ยฉันแย่เนี่ยฉันยากจนไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะคุยให้แล้วจะบอกอุมาร์นี่ให้ยกเลิกให้อุมาร์เนี่ยวิ่งไปใบมาเนี่ยเอาของอาหารเนี่ยมาทำอาหารให้ยิงลูกคลองของมุสลิมเนี่ยก็ทำอย่างนี้กับต่างศาสนา ุยกันบางครับบางคนบอกว่าไอ้เรื่องจิยานี่ทำไมจิยาตัดซะสีต่างกันชนิดนี้ทำได้ไงเนี่ยผู้บอกว่าเนี่ยอิสลามเนี่ยร้ายโหดเยอะเกินเอาภาษีเพราะต่างศาสนาเรื่องนี้อธิบายแล้วในสุรษะตัวว่าแต่เมื่อมาพูดแล้วมันก็ต้องอธิบายนิดนึงจะโดนไม่สงสัยทำไมในอายะห์กุรอานเราบอกว่ากุรอานจะปรับมาตรฐานความคิดความเข้าใจของมุสลิมทุกประการทุกประการไปภูเก็ตมีสวนสัตว์ที่ผมไม่รู้ที่นี่เหมือนกันไหมสวนสัตว์ที่ภูเก็ตตัวเข้าสวนสัตว์ได้ไหมมีฝรั่งมีราคาหนึ่งนะแล้วคนไทยมีราคาหนึ่งทำไมอ่ะเพราะฝรั่งก็มีฐานะแล้วจะขโมยเขาอ่ะเขามีฐานะเนี่ยก็จะตีหัวเขาอย่างนี้เลยไปห้างเขาขายของฝากเนี่ยของผลิตภัณฑ์ของชาวภูเก็ตผลิตภัณฑ์เนี่ยนะจะมีสองราคาสติ๊กเกอร์ที่เขียนราคาหลักนี่นะสมมติว่าเนี่ยกุ้งแห้งเนี่ย100 บาทนี่ราคาของฝรั่งแต่ข้างล่างนี่จะมีรหัสเกี่ยวกับอะไรเขาบอกว่าเขาออกมาเนี่ยนะพอเห็นคนไทยเข้ามาทีนั้นอย่าดูราคาข้างบนนามของคนต่างชาติข้างล่างมันจะมีรหัสสามเลขสุดท้ายนั่นในราคาของคนไทยโอ้ยโน้มีเขายึดมาตรฐานอะไรต่างชาติเชื้อชาติไม่ได้ไทยก็ต้องโหดเอามันแต่ในสมัยอิสลามบอกว่าเชื้อชาติผิวไม่ถือเหมือนกันหมดแต่ศาสนาเป็นเรื่องหลักทำไมเนี่ยเพราะเจ้าของแผ่นดินอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กำหนดอย่างนั้นเพราะเราบอกว่าผมพูดที่นั่นที่นี่แต่ว่าอธิบายอย่างนี้เนี่ยมันต้องคนที่แบบว่าเข้าใจหลักการแล้วก็ศรัทธาในหลักการทำไมรู้ไหมเพราะว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาขอวีซ่าเข้าประเทศนะที่สถานทูตเนี่ยเขาต้องจ่ายตังค์ขอวีซ่าแล้วต้องจ่ายตังค์ทำไมคุณก็เป็นมนุษย์ทำไมต้องจ่ายเอ้าคุณต่างชาติคุณไม่ใช่เจ้าของแผ่นดินนี้หรอกอ๋อมีอย่างนี้ด้วยก็มาตรฐานของกฎหมายสากลที่ยอมรับว่าเจ้าของประเทศชาติมีสิทธิ์ที่จะบังคับเก็บภาษีจากคนต่างชาติเขาถือมาตรฐานอะไรมีใครสามารถประท้วงว่าเฮ้ยคนไทยนี่มันโหดเก็บได้ไงคนบาทข้าวอีสานเนี่ยเก็บได้ไงเขาเป็นเจ้าของประเทศใช่ไหมเหมือนกันไอ้อิสลามคิดได้ไงไอ้ที่คนต่างศาสนาเขาก็เอามาส่งของกันกินใครจะมาอยู่แผ่นดินของอิสลามเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์บังคับเก็บภาษีคนที่ไม่ใช่มุสลิมทั้งนั้นที่บังคับเก็บภาษีนะก็ไม่ได้หัวใจมีก็จ่ายไม่มีไม่ต้องจ่ายมุสลิมต้องจ่ายมากกว่ากาเฟ่ยิวเนี่ยต้องจ่ายมากกว่าดังนั้นนี่ก็เลยบอกว่าอ๋อนี่อายะห์นี่ที่ไม่บังคับเนี่ยก็หมายถึงว่าเอามุลกิตาบแต่สำหรับอาหรับที่บูชาเจ้าเวทีอันนี้ต้องรับอิสลามแต่เราบอกว่าที่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่นบีก็ไม่ได้บังคับใครไม่ได้บังคับใครเลยในการที่จะรับอิสลามจะต้องมีทัศนะหนึ่งขอทัศนะสุดท้ายว่าก่อนอัครุมีทัศนะหนึ่งعلماء الأمبوك بل هي منسوخة بآية الكتاب هم أقول آياني تبيق لك إليه لا إكرام في الدين تبيق لك إليه بآية الكتاب في آيات الله بينها تاسوك مشركين جبرة الله يقول قاتل المشركين كافة ثم تاسوك مشركين تنلعي وأنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلامการต่อสู้ในที่อิสลามที่คุรานได้ให้พวกของมุสลิมคอลิฟะห์เนี่ยได้เรียกร้องให้ประชาชาติมนุษย์ทั้งหลายได้เข้าสู่ศาสนาอิสลามอันเที่ยงธรรม فإن أبى أحد منهم الدخول ولم ينقد له أو يبذل الجزية قتل حتى يقتل ถ้าเขาปฏิเสธแนวอิสลามแล้วไม่ยอมจ่ายยิซยานี่นะอันนี้เนี่ยต้องประหารชีวิตว่าฮะมานะลาอิกรอฮ์นั่นคือความหมายของคำว่าลาอิกรอฮ์ไม่บังคับใช่ไหมถึงว่าหมายถึงว่าไม่บังคับไม่บังคับก่อนที่จะเสนออิสลามรู้ใจดีเยอะบังคับไม่ได้อ่ะอิสลามอย่างเดียวไหมต้องให้เลือกจะเอาดีเยอะจะดีเยอะรู้จะรับอิสลามมีอายะห์อีกอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์หนึ่งบอกว่าตุดะอูนะอิลาควมอุลิรัสชะดีดตุกาติลูนะอุมุสลิมพวกเจ้าจะถูกเรียกร้องให้ jihad ต่อสู้กับกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งซึ่งเขามีพลังความสามารถพวกเจ้าจงต่อสู้พวกมันหรือต่อสู้พวกมันจนกระทั่งให้พวกเขาเนี่ยอิสลามอุลามะห์ได้ตีความว่าอิสลามให้เขารับอิสลามแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ชัดเจนอิสลามตรงนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องรับอิสลามแต่อิสลามเนี่ยมาจากราชสักการะอัสตานะแปลว่ายอมรับยอมแพ้ให้ต่อสู้จนให้เขายอมแพ้หรือจ่ายดีเยี่ยมก็เป็นไปได้ในกายนึงอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวว่าอย่าอิบนะบีจ้างอิบุลกุฟาร์และมุนาฟิกีนรับมุอาลัยน์โอ้นบีเอ๋ยจงจิฮาดจงต่อสู้กุฟาร์และพวกมุนาฟิกและจงรุนแรงกับพวกเขาในกายนึงอัลลอฮฺได้บอกว่าอย่าอิบนะบีนะรับมุกาติลินบีนะยูนะคุมีลกุฟาร์และยูดูฟิคุมหิมบะอัลลอฮฺอัลลอฮฺมะอัลมุตตะกีนอัลลอฮฺบิสักฮะดังนั้นจงต่อสู้พวกปฏิเสธตาที่อยู่ใกล้พวกเจ้าและจงให้เขาได้เห็นความรุนแรงความแข็งแรงของพวกเจ้าและจงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์อยู่กับผู้ที่ยังเตรียมต่อพระองค์ในหะดีษบันทึกในอิมามบุคอรีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัจบะร็อบบุกะมินกอมิลมุกาดูนอิลัลญันนะติบิชชะลาซิลอัลลอฮ์แปลกใจถึงคนบางคนที่จะถูกล่ามโซ่เข้าสวรรค์อุลามะได้ตีความหมายถึงว่าอัลอิซาระคือเชลยศึกอัลลีนยุคดามุบีอินดีอัลลีนยุคดามุบีอินดีลาดัลอิสลามในฟิลิปไซต์วันอัลลอฮ์วันกุยดีวันอักบานที่จะถูกล่ามโซ่แล้วก็นำมาเป็นเชลยศึกในประเทศมุสลิมซึ่งมาบ้างในด้านนี้ก็อิสลามแล้วก็จะรับอิสลามที่นั่นว่าตั้งมุขอามาลุนและทำดีจะมีความสัจจะกับอิสลามวัสรอิรุมจิตใจก็จะมีกับอิสลามฟายกูนุมินอะฮ์ลิญันนะห์ก็จะเป็นชาวสวรรค์ทั้งนั้นที่ตอนแรกเนี่ยถูกบังคับถูกลากมาเป็นชะลอยศึกไม่ปรารถนาที่จะรับอิสลามแต่พอรับอิสลามแล้วแล้วก็นิ้มรสชาติของอิสลามก็ยอมรับในอิสลามนี่คือหลักฐานของอุลามะที่บอกว่าอายะห์นี้ถูกยกเลิกมีการบังคับมีศาสนาหนึ่งก็ว่ามีการบังคับให้รับศาสนาอิสลามแต่ทัศนะนี้เนี่ยเป็นทัศนะที่อ่อนเพราะอะไรเพราะในหลักฐานต่างๆนี่มันไม่มีความชัดเจนว่าให้คนบังคับให้คนรับอิสลามอันนี้ไม่รู้ถึงว่าต่อสู้คือต่อสู้พวกกาเฟรนบีที่ต่อสู้พวกกาเฟรต่อสู้แบบไม่ต่อสู้จะได้บังคับต่อสู้จะได้พวกกาเฟรไม่บังคับมุสลิมออกจากศาสนาที่นบีทำสงครามทั้งหมดเนี่ยจะได้ไม่ไว้พวกกาเฟรบังคับมุสลิมให้ออกจากศาสนาเช่นเดียวกันบรรดาสหายที่ต่อสู้ทำจิฮาดก็ต่อสู้จะได้ไม่ให้บรรดากษัตริย์ผู้นำประเทศต่างๆเนี่ยข่มเหงประชาชนไม่ให้นับถือศาสนาอิสลามให้มีเสรีภาพไม่มีอายะห์หรือหะดีษชัดเจนว่าให้บังคับอันนี้แหละที่บอกว่าถูกล่ามโซ่นี่อันนี้ก็ไม่ใช่ถูกล่ามโซ่เป็นชนเผ่าที่มันเข้าไปรับอิสลามเป็นชนเผ่าต่างศาสนาก็ได้รับมาเป็นทาสหลังจากที่เป็นชนเผ่าเป็นทาสแล้วนี่ก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้บังคับไปรับอิสลามก็ไม่ได้ศาสนานี่เป็นศาสนาที่อ่อนหลักฐานเพราะสำนวนคำว่าลาอิกรอฮะฟิดดีนชัดเจนว่าไม่มีการบังคับและการที่อ้างว่าถูกยกเลิกนั้นมันต้องมีหลักฐานมาตรการในการที่จะบอกว่าอะไรยกเลิกอะไรไม่ยกเลิกในกุรอานเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีหลักฐานใครที่จะบอกว่ายกเลิกกฎหมายเนี่ยกฎหมายเรามีกฎหมายยกเลิกกฎหมายเก่าเอากฎหมายใหม่มาใช้ใครที่จะทำต้องมีสถาบันใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าตำรวจดีๆเลยกฎหมายนี่เขาไม่ใช้กันแล้วไหนเขาไม่ใช้กันแล้วกูไม่เอาแล้วไม่ได้ ขาบอกว่าไม่มีหลักฐานจากคุรานหรือหะดีษว่าอายะห์นี้ถูกยกเลิกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีจำนวนกระชับและประวัติของท่านนบีกระชับในเรื่องไม่มีการบังคับและเป็นหลักการศาสนาที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอิสลามซึ่งสอดคล้องกับทำนองอายะห์ต่างๆในสุรอัลบะเกาะเริ่มต้นตั้งแต่อัลฟาติฮะห์ถัดมานี่ก็จะเห็นว่ามันมีความสอดคล้องกับอัตตะบัยยะนะรุชดุมินัลกอยทีนี้มันจะมีข้อสงสัยบางประการที่เราจะอธิบายต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องประหารชีวิตคนที่ออกจากศาสนาอิสลามมุรตัดเนี่ยประหารชีวิตคือมีเป็นการบังคับอิสลามหรือเปล่าอันนี้มีรายละเอียดต้องอธิบายเขามักจะเป็นข้อโจมตีในการศาสนาว่าหนึ่งศาสนาก็บังคับไม่จริงหรือมันไม่ใช่แบบนั้นแต่มันมีรายละเอียดนะก็มีข้อสงสัยบางอย่างนบีบอกว่ามีคนมารับอิสลามแต่เขาบอกว่าแต่ฉันไม่ค่อยชอบอิสลามเลยก็ไม่เป็นไรรับไปก่อนนี่นบีบังคับหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นฮะดีษบทหนึ่งเราก็ต้องชี้แจงอธิบายเพราะพวกในวิชาการนี้มันจะมุสลิมเนี่ยมักจะเอาไปตีอิสลามว่าอิสลามบังคับให้รับศาสนาอิสลามแต่จริงๆมันไม่ใช่เช่นนั้นมันไม่ใช่เช่นนั้นนะครับก็ฝากเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้การตัดสินอธิบายก็คงกลับเหมือนเดิมนะครับคือวันอังคารกว่าจะลงตัวครั้งหนึ่งก็เป็นวันอังคารเหมือนเดิมก่อนนะแล้วก็สำหรับพรุ่งนี้ที่ศิลปวัฒนาจะพูดเรื่องสงกรานต์แต่ก็ตุลาไม่พ้นเนี่ยแล้วก็ที่มูลนิธิเพื่อคุณธรรมที่ซอยตาคิมตาหวานก็จะไปบรรยายบ่ายโมงหัวข้อเมื่อความจริงปรากฏก็ไม่ถึงทั้งจุฬาเก่าจุฬาใหม่ไม่ใช่หมายถึงว่าจุฬาคณะเก่าและจุฬาคณะใหม่ ไม่ใช ่ตรง น ั้ น มันจะได้ยินได้ยินวันอาทิตย์ที่บ้านมอสอลีนะครับที่บ้านน้อยในบ้านคุณลุงแล้วก็หลังละหมาดอิชาวันอาทิตย์เช่นเดียวกันนะครับที่ศูนย์จริยธรรมสามกิ่งเราจะพูดเรื่องเปลี่ยนอากาศของโลกแล้วก็จุฬามีคนกันจุฬาทำไมอากาศร้อนจุฬานี่มันร้อนขึ้นเพราะจุฬานี่อันตรายมากจุฬาเรื่องอันตรายเรื่องนี้ศิลปะเรื่องสงการ ยังไม่ดีครับก็จะให้พูดเรื่องให้พูดเรื่องสหายคนจะพูดเรื่องสหายแต่ว่าสหายนะมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีก็ขอฝากเรื่องสุดท้ายนะครับถ้าขอให้พี่น้องได้ตื่นตัวกระตือรือร้นในเรื่องตราฮาลาลของสำนักงานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะก็ดูท่าทีมันชักจะลุกทึบมากทีเดียวอาจารย์นี้ในเวลาแล้วสำนักกรรมการกลางก็ไม่สนไปหาความร่วมมือกับสถาบันอาหารของฝ่ายรัฐนะเขาเรียกอะไรสถาบันไม่ใช่ออย ไม่ใช่เอาอยู่มันมีสถาบันนึงก็หมายถึงว่าลากระเชิญในสนแปลว่าอะไรแล้วปรากฏว่ารายการอาหารที่ไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ผ่านการตรวจสอบทั้งแหละของอาจารย์นิเดนเนี่ยพันกว่ารายการ 10% จากบรรดารายการที่ตรวจสอบอันนี้เท่าที่เขาพอดูได้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยคนที่เอาหวยจ้อเนี่ยไปตรวจที่แหลกของอาจารย์นิเดนเนี่ยนะจะฟ้องศาลเนี่ยจะฟ้องสำนักกรรมการกันจะฟ้องก็ทุกทางนี้เนี่ยมันก็สมควรเพราะพวกนี้เนี่ยพูดหลักศาสนาเนี่ยมันไม่เรื่องแล้วแล้วก็ทำให้ประชาชนแล้วก็คือทำให้ประชาชนเนี่ยถูกหลอกลวงมากี่ปีนะเราเนี่ยอบรมสอนลูกหลานเนี่ยโฆษณาเขาก็อย่างนี้เนี่ยลูกเมื่อจะดูตาล้านนะเราเป็นมุสลิมนะอัลลอฮ์เปลี่ยนเลยแล้วลูกเราเป็นคนโง่นะให้ดูตาฮาลาลเลยนะต้องเปลี่ยนละเราเป็นคนโง่เขากินหมูกันมาเราจะหล่อแล้วเราก็เชื่อตาฮาลาลว่าเป็นคนโง่เยอะมากเลยก็จะขอความร่วมมือพี่น้องที่ขึ้นไหวแล้วก็ทำงานด้านนี้ใครรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอะไรก็ทำงานด้านนี้นะต้องปลุกกระแสกระแสสำคัญที่จะปลุกเนี่ยคือจะทำหนังสือและสร้างข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับความเชื่อถือฮาลาลในประเทศไทยว่าเชื่อถือไม่ได้แล้วเอาเศรษฐกิจให้มันพังไปเลยเพราะทำให้ศาสนาพังนี่นะมันก็ไม่คุ้มหรอกมันก็ไม่คุ้มเอาให้มันพังไปเลยแล้วก็พี่น้องก็ต้องแสดงจุดยืนแสดงจุดยืนเดี๋ยวจะพยายามก็จะมีบทความจะมีข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบอาหารฮาลาลเนี่ยเท่าที่ทำได้คือเดี๋ยวนี้เราก็พยายามกินสิ่งที่เราทำเองอันนี้หนึ่งสองหากินสิ่งที่มุสลิมทำเองเนี่ยรู้จักกันชัดเจนแล้วพยายามดูด้วยนะเพราะมีมุสลิมตามร้านตามอะไรนะก็ไม่เลือกเลยลูกชิ้นแก้งเอามาขายเลยมุสลิมเราแท้ๆเลยคือมุสลิมที่ขายเนี่ยไม่คัดเองเราก็จะไปซื้อเขาอย่างนี้จะไม่ได้แต่เราขอดูอะไรที่มันจะเจอไปหามุสลิมดูก็ลูกชิ้นถ้าแน่ใจว่าของมุสลิมเนี่ยก็ถ้าไม่แน่ใจเนี่ยขอเนื้ออย่างเดียวอะไรอย่างนี้นะอาการที่สามเลือกอาหารที่สามารถตรวจสอบได้โดยที่ไม่ต้องดูว่ามันมีฮาลาลหรือไม่มีฮาลาลเช่นบางอย่างนี่ไม่ต้องดูแล้วข้าวผักอะไรเนี่ยถ้ามีส่วนประกอบอันนี้นะที่ต้องมีคนเชี่ยวชาญแนะนำว่ามีบางอย่างนี่ที่เป็นส่วนประกอบนี่อันนี้ไม่ต้องดูเลยหยิบได้เลยถึงแม้ว่าไม่มีแต่ฮาลาลก็หยิบได้อันเนี้ยเราต้องการคนมาร่วมมือค้นหาข้อมูลตรงนี้คือจะได้ทำลายการพึ่งพาของเนี่ยของดาราที่สร้างกับสังคมโดยไรเหตุผลไรเป้าหมายไม่สังคมพึ่งดาราจะไม่มีมันไม่มีผลที่จะพึ่งมันไม่มีแล้วเรื่องนี้เราเพราะอะไรพี่น้องดูนะผมบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยผมไปพูดมานานแล้วหลายทีแล้วว่าในเมืองไทยเนี่ยที่สิ่งที่น่าภูมิใจเหลือเกินความเคร่งครัดของมุสลิมในเรื่องอาหารแปลกมากเลยเพราะฉะนั้นมุสลิมบางคนเนี่ยนะมุสลิมบางคนเนี่ยกินเหล้าแต่ไม่กินหมูกินเหล้าแต่ไม่กินหมูพูดถูกฝังเนี่ยว่าไอ้หมูนี่มันไม่ฮาลาลแต่ใครเลยเหล้านี่มันก็คนที่เราเห็นกันนั่นน่ะกระดิ่งแดงก็มีตาฮาลาลกระดิ่งแดงก็มีไอ้คาราบาวก็มีตาฮาลาลมันก็แบบนี้เป็นต้นก็ต้องพยายามช่วยกันสร้างกระแสตรงนี้นะครับการผลักดันกระแสของสังคมจะทำให้เขาได้ปรับตัว ป็นสิ่งที่น่าภูมิใจว่าคนต่างประเทศนะเขายกย่องหลักของอาจารย์นิมัยว่าเป็นคนที่น่าเชื่อถือและความสามารถเขาด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียเขานับถือเขานับถือมาตรฐานของอาจารย์นี้ในนี้นะครึ่งกว่าฮาลาลของมาเลเซียนะจะบอกใช่ครึ่งกว่าฮาลาลของมาเลเซียอันนี้เป็นนักวิชาการที่เคยร่วมประชุมฮาลาลเนี่ยเขามาบอกผมเป็นคนมาเลเซียคนอาหรับอยู่ที่มาเลเซียแล้วก็ส่งเป็นตัวแทนแล้วก็บอกว่าเนี่ยของอาจารย์นี้เขาซื้อสูงมากที่มาเลเซียเยอะที่มากแต่กลับเหมือนเช่นเคยนะคนที่ทำงานดีเที่ยงตรงชัดเจนนะถูกอุ้มถูกเตะ ออกไป แต่เขาไม่ได้เตะนะแต่อุบายของคนเลวร้ายในสังคมแบบนี้คือบีบให้คนดีเนี่ยทำงานไม่ได้อยู่ในนี้อยู่กับเขาเนี่ยมันเสียตู้ออกเองเขาบอกว่าเนี่ยไปแล้วเขาดูไม่ได้ไล่นะเขาลาออกเองนะนี่บ่อยเลยเห็นบ่อยในชีวิตของผมเลยก็มีแต่นี่มาโดยตลอดไม่ได้ไล่นะเขาออกเองนะมันก็เป็นอย่างนั้นไม่มีคำถามนะ มีก็มีถามเราถูกปลูกฝังมาว่าอาหารที่มึงขายเนี่ยกินได้แต่บางทีกินเนี่ยอย่างลูกชิ้นเป็นเช็คว่าอาจจะเอามาจากไหน ใช่อ ย่างลูกชิ้นปลาเนี่ยบางทีก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าชิ้นปลาเนี่ยมันใส่เซลล ์ ห ร ือทำให้มันเหนียวแล้วมันสุกแต่ไหนก่อนบอกว่าเอ้ยมุสลิมขายเรากินแล้วเขารับบาปไปแล้วคนขายเขารับเองรับชั่วรับบาปหรือรับอะไรผมไม่เข้าใจเขาบอกเขารับเห็นว่าทำไงไม่คนขายเขารับเองไงเรากินเลย ก็อย่างนั้นแหละมันก็จะฮาลาลมันก็อย่างนั้นผมบอกว่ามันจะฮาลาลนะเขารับไป เขารับไป นั่นน่ะเขารับไปตุลาไปงานที่มีชีวิตเนี่ยเขารับไปมันก็ไม่จบสุดท้ายนี่นะเราทำชีวิตเนี่ยเราก็บอกว่าอาหรับเขามีสภาพจิตแบบนี้นะอาหรับชาวบ้านนะแต่ว่าทำอะไรเลอะเทอะนะบอกว่าทำไปเถอะแต่ต้องไปหาอาลิมขอฟัตวาหนึ่งเอ้ยแล้วอาลิมไปฟัตวาว่าทำเรื่องเลอะเทอะบอกว่าอิลจะฮะซาลิมวิตลาซาลิมให้อาลิมนี่มันรับไปแล้วเราจะปลอดภัยคนแน่นอนความชั่วร้ายทุกประการนะก็จะมีคนฟัตวาให้จะทำจีนาไหมไปหาเชียร์เพราะตัวมีกะมุตาได้อยากกินเหล้าไหมโอ้ก็มีอุลามะบอกว่าจะมีความจำเป็นความจำเป็นยังไงก็อยู่ในสังคมผมได้ยินนะครับมุสลิมมาบอกว่าดื่มเหล้าเพื่อสังคมก็อยู่ในสังคมนี่ไม่มีมุสลิมงานนี้ที่ใต้เนี่ยเยอะแยะเลยกินเหล้าเนี่ยเพื่ออยู่ในสังคมเพื่อเขาบอกว่าเป็นความจำเป็นเรามีสตัวบอกเบี้ยนี่กินได้ก็มีอุลามะสตัวให้อุ้ยสบายเลยท่านสามารถออกจากศาสนาเนี่ยไปศาสนาอื่นเนี่ยนะยังมีฟัตวาให้ทำได้ถอดฮิญาบไม่ได้ก็มีฮิญาบนี่ก็มีฟัตวาได้ก็จบไม่มีคำถามแล้วครับพี่ แต่แกอร่อยไหม ให้พี่นั่งยังไงพี่นั่งเลยเดี๋ยวเอานี่เอาโต๊ะนี่ขนาดไหมผมไม่ทานครับผมไม่ทานนี่ช้อนของตุ้ยถ้าไม่มีอะไรก็ตุ้ยตุ้ยคำว่าสุภาพนะครับอัลลอฮุมะบิฮัมดิกอัสซาลามุอะลัยลาอิลาฮิลลอฮ์ขอบคุณครับทุกท่านอัสสลามุอะลัยกุมุรราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์